Videójáték híreket gazdagon megvilágító pocakra puszit nyomó reggelt kívánunk mindenkinek így a reflektorral. Sziasztok! Sziasztok! Nem gondolkodtam sokat. Engem is felkészülhetlenül ért. Igen, nem szokott az ember felkészülni arra, amilyen bockó. Nagyon szépen köszönjük a 17 hónapot, és hát most elkezdődik az a szakasza a reflektornak. Majd a bíróságon is ezt mondta. Kösz a 17 hónapot, bíró. Most elkezdődik az a szakasza a reflektornak, ami még ebből a Balázs elutazása előtti időszakból hátra van. Ez egy kicsit bonyolultan hangozhat, de kettő van még hátra. Mindegy. Másodkor? A másodkor. Igen, szó lesz erről is majd a Gyűrűk uráról. Ezen kívül még egy adásban leszek itt a jövő héten, és október 7-tel elutazom. Egyébként pont olyan szerencsétlenül jön ki, hogy mivel 7-én utazom, az ugye egy pénteki nap, és rá két hétre télek vissza, ami szintén egy pénteki nap, ez ugye három kimaradt reflektort jelent, ebből egyet Zoli már pótolt, illetve hát úgy pótolt, hogy oda már van tartalom, ezt mondd el kérlek. Igen, annyi lesz majd, hogy csak én most belevágok Balázs mondandójába, annyi van, hogy október 14-én, ez már le van beszélve, pontosan a reflektor időpontjában, tehát 4 órakor egy magyar játékfejlesztő stúdiónak a kreatív vezetője lesz a beszélgető partnerem, és ugyanebben a formátumban ugyanitt fogunk beszélgetni arról, hogy a videójátékok finanszírozása hogyan néz ki Magyarországon per a nemzetközi piacon, mert mind a kettő helyen jelen vannak, szerintem egy rettentően hiánypótló tartalom lesz. Te is részt szoksz benne venni egyébként? Nem, nem akarom lerontani. Örülök, hogy még lesz egy normális kontent. Lucifer, köszi a 3 hónapot. Igen, úgyhogy ez már biztos, hogy a fennmaradó többivel mi fog történni, azt nem tudom, de valamivel mindenféleképpen megpróbáljuk majd feltölteni, hogy jó legyen. Egyébként oldalt megfogod a csúszkát, akkor fel tudod húzni a kurzort. Ráérek, beszéljük. Ja, jó, oké. Úgyhogy ennyit akartam csak mondani. Úgyhogy egy ideig ki kell bírnotok Balázs rettentően építő látványa nélkül, de utána majd vissza fog jönni, és majd bepótoljuk a híreket. Annyit előjáróban egyébként elmondanék a mai reflektorról, hogy hideg élelmet és folyadékot készítsetek be. Kurva hosszú adás lesz. Ja. Készüljetek fel, mert ugye egy teljes reflektor elmaradt. Mocsok módon elmentünk pihenni a szakadó esőbe a múlt héten, ami egyébként ettől függetlenül jó volt. Mostanra sikerült a pihenést is kipihennem. Ja, ez nekem is tartott egy ideig. Úgyhogy az király volt, viszont emiatt, mivel közben lement elég sok konferencia, megtörténtek itt mindenféle dolgok, így elég sok minden összejött. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni, és hát ez hosszú. Így van. Ez egy hosszú mutatvány lesz. Kulusz kérdezi, hogy merre mész Balázs? A szabadság földjére. Land of the free. Home of the brave. Oké. Okay. Jó, kezdjük szerintem, miatt még rátértünk a hírekkel, az ilyenkor szokásos dolgokra, hogy mit csináltunk azon kívül, hogy gőzöltük habtestünket a Dézsában. Lehet ezt ennél buzisabban felvezetni? Szerintem, hogyha megerőlteted magad, akkor neked sikerül. Jó, annyira az nem akarom. A többit a fantáziátokra bíz. Na, ez például jó kiindulás. Hogy apránként építem a... Adj ötleteket a Discord közösségnek. Nem, PR-nak hívják. Na, úgyhogy Dávid, neked is köszi szépen a 10 hónapot. Mi történt? Miket csináltunk? Ugye gyakorlatilag aktívan folytatjuk azoknak a sorozatoknak a nézését, amiket már elkezdtünk, úgyhogy ezekről majd fogunk beszélni, hogy szépen, fokozatosan, Prunner Balázs 57. Neked is nagyon szépen köszi a 4 hónapot. Beszéljünk először a játékokról, mert szerintem az lesz a rövidebb, és akkor utána kicsaphatjuk a spoiler feliratot. Kicsapjuk? Kimi? Kicsapjuk. Persze. Jól van. Beszéljünk a játékokról. Szerintem az enyém lesz a rövidebb. Egyetértünk. Jó, oké. Okay. Na. Akkor bemutatom a kurtámat. Nálam az volt, hogy én a Yosakat Parkinggal játszottam keveset, nem sok időm volt egyébként játszani, de abban kis időben próbáltam minél több mindennel. A Yosakat Parking az ugye egy ilyen felülnézetes, nagyon-nagyon egyszerű autós játék, benne van Game Pass-ben, előfizetők számára ingyenesen kipróbálható, és az egyszerűségében rejlik a nagyszerűség, egyébként rohadtul dolgoztatja a jobb és bal agyféltekét, mert ez a csak nyomod a gázt és jobbra-balra mozgatod a sticket. Ez egyébként egyszerűnek hangzik, de az a vicc, hogy az autónak az irányítása, ha fordul az autó, sem változik meg, tehát nem igazítja hozzá a kamera nézethez meg az irányhoz, hanem ugyanaz marad. Ilyen tankszerű irányítása van? Mondhatjuk. De nem forog vele a kamera. Nem forog, nem fix a kamera, viszont ugye, hogyha föntről megy lefelé, akkor a jobbra az a balra lesz. És nagyon gyorsan kell haladnod, időre megy, és így nagyon sokszor találtam magamat abban a helyzetben, hogy most akkor mi van, hogy úristen, próbáljuk meg valahogy máshogy, és nem éreztem magamat elveszettnek, de rohadtul izzasztó volt azért, hogy ez működjön. Baromi egyszerűcske kis játék, viszont tök kiépített infrastruktúra van hozzá, tehát rendesen roadmap-et felhoztak, hogy hónapról hónapra milyen kontentek fognak jönni, van benne talán mikrotranszakció, de abban nem vagyok biztos, és skinek, meg mindenféle dolgot ki lehet oldani. Olyan gazdag ezen a területen a játék, mert egy ilyen egyszerűcske kis cucctal nem vártál volna. Lehet így is. Lehet így is. Meg lehet csinálni. Én egy fricskát még betolnék, tehát megmondanám, hogy az első update-ben jön a split screen coop, második update-ben pedig a pályaépítő. Nevezzük Forge-ben. Lehetne így is. De az milyen jó lenne, hallott, hogyha mondjuk még szarul is néz neki. Ja. Hát, de igen, meg folyamatosan elfele mennének a fejlesztők. Igen. És az hozzáadnak. Lehetne azt. Na, aggódjatok, lesz erről is szó. Úgyhogy én most ezzel játszottam, próbáltam továbbvinni a The Last of Us remake-et. Én változatlanul nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez egyébként attól függetlenül, hogy technikailag egy remake, máig nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez egyébként nem egy remaster. Remaster remake, tehát igen. Na most már ezt a remake-et lassan remasterelni kéne, nem? Na, adjanak itt tippeket. Már régóta kimondtam. Egy ilyen inga mozgás, tudod, hogy így mivel mit csinálnak, aztán szépen lassan, hogy át fogják fedni, és mi ez? Új. Mondjuk még egy kört még fog futni, mert ugye majd PC-re is jön előbb-utóbb. Jim Sterlingnek volt egy ilyen tök jó kiszólás, hogy tök jó, hogy megkaptuk a Last of Us 2 folytatását, a Last of Us 1. Úgyhogy nálam most így nagyjából ennyi. Ja, meg neki mentem a Deathloop-nak, képzeled el. Tegnap óta elérhető a Game Pass kínálatában is. Erről majd beszélünk. Ja. A Deathloop. Ja, lesz erről külön szó? Hát, hogy mibe került be meg. Ja, jó, oké. Okay, nagyon hiányolták az emberek már. Mert itt nagyjából le is zárnám, mert nem egy nagy élmény beszámoló. Annyira van szó, hogy kivittem a tutoriált, úgyhogy lesz teszt. Nem. Úgyhogy kipróbáltam a tutoriált, igen, a tutoriál alapján azt hittem, akkor írtam neked, hogy te figyelj, ez egy egész jó kis játék, tök jó humora van. Ja, azt 10 percben írtam megint, hogy ne bocs, nem ide. Igen, aztán kiolja magát a játék, hogy na, akkor menjél. Na, amikor már el kell kezdeni vele konkrétan játszani, és mondjuk már feladatot csinálsz, akkor azért kijön, hogy ez egy árkén játék. Tehát annak minden vonzatos szexepíliével és keresztjével együtt. Tehát... jó pofa, tehát maga a pálya, hogy föl van építve, tényleg rengeteg lehetőséget ad arra, hogy trükközzél. De alapvetően kurva nehéz elvenni ettől azt nem tudok túllépni azon, hogy fogta magát az árkén, és levette a roguelike játékmenetbe azt, hogy te figyelj már, hogyha ez azt mondanánk, hogy ez egy időloop, akkor ez még el is lehetne egy tök új játéknak, nem? És mondták, hogy de, akkor ezt elhagyjuk. És akkor ez lesz a sztori. Annyi a különbség, hogy itt nem generálja magát újra a pálya. Hanem fog téged visszakúr, aztán menjél újra, aztán megint visszakúr, aztán menjél újra, és arra építik fel, igen, így egyre több minden dologra fogsz emlékezni, és akkor építik, hogy mert te amnéziában szenvedsz, így építed újra az emlékeidet, hogy már emlékszel a pályára, már tudod, hogy merre kell menni, tudod, az emberek hol vannak. És akkor építettek valami sztorit, ami egyébként körülbelül így a játékmenetben hogy 4 percig érdekes. Nekem. Na, hát az 4 perccel több, mint amire én számítottam. Úgyhogy nálam ennyi volt. Mesélj, kérlek. Figyelj, igazából olyan halásokat most nem játszottam a héten. Egyrészt ugye kipihentem a kipihenni valót, másrészt dolgozgattam. Most már 2 hete van parlagon a PS. Most megjelentek olyan játékok egyébként, amik érdekelnek, és valószínűleg azokkal ki fogom húzni majd a God of War megjelenéséig. Azok már így be vannak wishlistálva, azokra rá fogok próbálni. Viszont PC-n játszottam tovább a New World-ot, ugye múltkor mondtam, hogy elkezdtünk a Discord közösséggel játszani, egyébként becsatlakoztak új emberek is, meg van, aki már megunta azóta. Akkor ugye 20. szinten voltam, most 56-57, valahogy így 60-as szint a max. Azért tekertem meg egy picit így, mert októberben fog jönni egy nagyobb update a játékhoz, ami sok mindent átdolgoz, főleg a játék kezdetét, tehát a 25-ös szintig a fejlődést, meg ilyesmi, ami ráfér bőven, meg sok mindenen csiszolnak, be fog kerülni egy új terület, meg pár új dolog. Úgy gondoltam, hogy akkor addig, ami van benne egyébként, mert MMO léptékkel olyan rohadt, nagyon sok tartalom nincs benne, és azzal próbálnak játszani, hogy van viszont, ami ilyen geci ismétlődő, udalmas és lassú, hogy tovább tartson. Ettől függetlenül el lehet vele játszogatni. El lehet vele játszogatni. Figyelj, mivel majd azért biztos megszólnak, de számomra az MMO piac viszonylag kicsi olyan szempontból, hogy azért egy-két nagyobb név, jelesül a WoW viszi a, tudom, a piacnak a 70%-át, a többi meg fel van osztva, főleg régebbi címek között. Galbatronix, köszönjük szépen. Ezért közben. Ez mondjuk legalább setting szinten újdonság, ugye ez a gyarmatosítás, most keverik kicsit a fantasy elemekkel, az nagyon látszik, hogy azért erőforrás az olyan neccesen volt rá, mert rengeteg asszettet használnak fel újra. Ami azért fura egy Amazon fejlesztésű játék. Fura, szerintem ez azért történt így, mert hamar ki akarták adni. Tehát amikor már átmész a 6. különböző területre, és ugyanaz a 3 fajta zombi van, akkor úgy minden, teli lesz a faszod. Meg amikor észreveszed, hogy komplet térkép elemeket így egy az egybe átraktak egyik helyről a másikra, csak itt fut rajta, inda ott meg a mocsárba van, de ugyanaz a felépítés. De ez nem bajos előjel a jövőbeli frissítésekre vetítve? Amit én láttam most az új frissítést, ott pont ezen is dolgoznak, hogy kicsit, hogy mondjam, színesebb legyen a környezet, jobban elüssön, meg több asset legyen benne, új ellenfelek, ilyesmi. Úgyhogy most erre ráfordultak. Figyelj, egyébként szerintem a játékosoknak tetszik, mert csak mióta mi elkezdtünk játszani, nyitottak vagy 8-10 új szervert csak az EU-ba, és folyamatosan telnek be. De egy szerver az azt hiszem ilyen 2500 főt tud elvinni. Na, az nagyon gálás. Úgyhogy meg ugye féláron is árulták, tehát most igazából, mivel nincs havidíja, és 20 dollárért lehetett beszerezni, nem tudom rá azt mondani, nem érte meg, mert már most beletekertem annyi órát, hogy bőven megtérült. Ez ilyen kiegészítésnek jó, hogy mindig, amikor van egy kis szabadidőm, leülök, és akkor elmegyek bányászni, csinálok egy-két küldetést, ilyesmi. Nagyon régen MMO-ztam, nem szeretek túlságosan bele menni ezekbe, mert akkor így, tudod, MMO-t úgy lehet játszani, hogy vagy nem játszod, vagy kibaszott sok órát beltolsz. Na most nem megy olyan életszakaszba vagyok, amikor nekem ennyi szabadidőmnek kellene, hogy legyen. De nyilván beleszalad az ember, valamilyen szinten szórakoztató, nyilván társaság az nagyon sokat dob rajta, innen is köszönöm a Discord közösségnek, mert tök jó fej srácok jönnek fel játszani, vagy csak beszélgetni. És gyertek minél többen Discordra, mert a Reflektor szobában rettentően tartalmas beszélgetés zajlik a hírekről. Ez itt így mérsékelten a reklámhelye, de a Discordunknak a reklámhelye, én úgy gondolom, ez bele. Ja. Akit esetleg még nem használ Discordot, és láttam, hogy páran vagytok vele, így beléptek a felületünkre, első körben, ha jól tudom, még nem fogjátok látni az összes szobát, hanem el kell fogadni a Discord szabályzatot. Le van írva, hogy melyik emotikont kell benyomni oda ilyen like-ként a kiírás alá, és akkor utána mindent fogtok látni. Van most már elég sok 15-20 szobánk, van egy csomó csevegő, játékokra feloszol meg minden, úgyhogy gyertek minél többen, jó kis hely. Xdevi X, neked is nagyon szépen köszönjük a 11 hónapot. Én még elfelejtettem mondani egy játékot, amivel egyébként pont tegnap kezdtem el játszani. Ez nem is igazából egy teljes játék, ez még egy béta. Uh-huh. Ez pedig a Modern Warfare 2. Ja, hallom, hogy Adri játsza rendesen. Te meg levonod a következtetés. De azt szerintem ne kannibalizáld, mert lesz MV2-es hírünk, és ott, mivel maga a hír legyen viszonylag rövid, akkor ott elmondhatod majd a tapasztalatokat. Jó, okay, jó? Legyen úgy. Hanem inkább forduljunk át arra, hogy mit láttunk. És gyorsan csapd is ki a spoiler feliratot. Jó, van, srácok, kicsapom. Akkor most az van, hogy megint egy ilyen szakasz következik, amíg kint van a spoiler logó, addig az erre érzékenyek fogják be a fülüket és takarják el a szemüket, mindenki másnak pedig fontos hírek jönnek. De miért ezt akartam megnyomni? A spoiler. Ja, a spoiler. Az volt az, jó. Ó, oh, van a két, ha tessék. Szuper. Na, hogy menjünk sorba? Beszéljünk arról, hogy folytattuk a She-Hulkot. Én azt hozzátenném, hogy... Az esküvőső, ezt láttad te is. Az volt. Tudom, az mi volt. Na, jó volt. Őszinte leszek, egyébként én már egyre kevésbé értem, hogy egyébként a She-Hulk az miért jött létre. Tehát ez a sorozat, ez miért született. Nem tudom, hogy hova tart. Sehova. Tehát én egyébként kezdem azt érezni, hogy létrejött a, majd fogunk beszélni egy másik sorozat kapcsán ugyanerről a tendenciáról. Köszönöm szépen. Nem értem, hogy ezek a forgatókönyvek hogyan születnek. Tehát olyan, mintha lenne egy kör, azt mondják, hogy mindenki találjon ki egy történetet, majd ezt összerakjuk, és kiadjuk egy sorozatként. Szóval a She-Hulk az így született. De tudod, mi jó, nekem mi tetszik benne? Hogy abszolút megúszrásra játszik, ugye a Amazon, ugye magyarul úgy fut, She-Hulk, a képregényebben is áttöri a negyedik falat. És ugye itt is folyamatosan kitekint a néző, ez is odaszól. Kurva, és a mostani rész is úgy kezdődött, hogy na sziasztok, tudom, hogy senki nem kérte, de a mai rész egy teljesen fölösleges esküvős rész lesz. Erre készüljetek. Szóltunk előre. És így kezdődik a rész. Igen. És tudom, mi az, ami engem kurvára idegesít? Hogy a showrunner nyilatkozott, hogy nem vagytok felkészülve arra, ami az utolsó két epizódban lesz. Hát az biztos. Mondom, ezek után? Ezek után? Vagy, akkor mi lesz ott? Ubbazd meg. Nagyon kellemetlen, és nem értem, hogy miért volt szükség erre a Marvel univerzumnak, és még ez sem tud bazd meg olyan rosszul szerepelni, hogy lemenjen az ötös tartományba. Hát az nem engedik inkább. Tehát ennek megvannak még így is, megvan így is a közönsége. Tehát nem tudnak akkor átrugni a Marvel rajongókba, hogy azok úgy érezzék, hogy nekik úgy tényleg fájjon úgy igazán. Mi magukra megyék. Nem kell nézni. Amikor valakinek az arcába köpsz, és még hálás is, hogy törődnek vele. Tehát így borzasztó. Mindegy, végig fogjuk nézni, egyébként én szolidálok a fájdalommal öcsémmel, mert hogy Kinzon mondta, hogy ebből fog tartani. Nem, Kinzon, megkértem, hogy csináljon ebből tartalmat. Én meg mondtam, hogy lásd, kivel van dolgod, én veled fogom nézni. Az Amazont. Úgyhogy... Na, ezt végig nézed, és úgy lesz belőle tartalom. Nem. Én végig fogom nézni, de szerintem... Mondjuk olyan nagy változások szerintem nem lesznek a történetben. Biztos, hogy nem. Tudja, hogy nem, de akkor de meséld el, kérlek, hogy neked milyen benyomásod volt ez az egész. Már így a She-Hulk-kal kapcsolatban? Vagy így a többi? She-Hulk-kal. Meg úgy mehetsz tovább is. Igen, nálam a She-Hulk ez a tipikus guilty pleasure, tehát, hogy ezt már mondtam többször, és így leülök, megnézem. Ha a kettőt el tudok rajta mosolyogni, akkor már megérte. Ha meg nem, akkor itt ki tudjuk beszélni péntekenként. Tehát, hogy nálam ez a plusz egy sorozat, amit így nekiállok kajálni valamit, vagy hallgatok valami zenét, és akkor ugye a háttérben megy a She-Hulk, nagyjából így nézem. Na, körülbelül az van benne, hogy így szoktam nézni az ilyen easter egg-eket. A múltkor a Daredevilnek volt benne a sisakja, meg ilyeneket keresgélek benne. Nagyjából az leköt arra 20 percre, amíg eltelik egy rész. De tudod, mi a durva, hogy a most utolsó sorozatok között meg szerintem még mindig bőven nem ez a legszebb. Van rosszabb? Van, hát hogy ne lenne. Fogunk ma beszélni róla? Persze, hát a minden héten beszélünk róla. Jó, akkor mindjárt rátérünk. Én azért hozzátenném, hogy szerintem a She-Hulknak azért van egy kurva nagy előnye. Tehát szerintem végre keretet, okot és indokot adott arra, hogy az ember miért basszon be péntekenként, vagy csütörtökönként. Neked erre kell. Tehát az, hogy ott vagy csütörtökön, és ott, és mondjuk gondolkozz az, hogy kéne valami jó kifogás, hogy ma miért rúgja bele úgy Isten igazából. És azt mondom, She-Hulk. Szoktam csinálni. Mert máshogy ezt nem lehet elviselni. Tehát tényleg leülsz, és az a 20 perc az olyan komoly gyötrelem, és egyszerűen ezt tudja, a Marvel is a legutolsó rész, az 30 perces volt. Hogy megláttam azt, arra mondtam, hogy hát én ezt az meg. Jó, de abban 10 perc a stáblista. Persze. Egyébként milyen aljasak, mostanában kihagyják már a plusz jeleneteket. Ja, most azt hiszem az utolsó két részben. A tverkelős óta nem nagyon volt. Igen, ez azt... Nyugodj, miért? Még annyi haszna volt, hogy jó mémeket lehet belőle csinálni. De kérlek, akkor vezess tovább, miket néztél még. Jó, hát szerintem egyébként a Sárkányok házán azon ugorhatunk, mert ugye azt beszéltük, hogy a mostani rész nem, az előző rész az nem volt annyira jó, de azért léptékkel még mindig egy közepes plusz volt. Mostani rész megint jobb lett, és ugye most lesz az időugrás, megint ott egy picit felfrissül a sorozat. Már ugye nincsen olyan nagyon sok rész hátra. Úgyhogy szerintem izgalmasan lesz lezárva az első évad, és mindenki várni fogja nagyon a másodikat. Azzal, hogy nincsen különösebb bajom. Egy picit elkezdtek, némely színész elkezdett most már idegesíteni. Tehát például a kis csaj, aki a Targaryen csajt játssza. A Rhaenyra? A Rhaenyra. Nálam az, ő egyre inkább nem működik. Uh-huh. Nem tudom, ilyen... Ez az arc mimikája is kurvára felbaszbasz meg, hogy úgy tud nézni, mint a kecske. Igen, a kurva az összehajtás, a flagma kecske. Egyébként a mémek kijövetele óta engem kurvára szórakoztatta a sárkányok háza. Tudod, amikor hogy hívják a királyt? Tudod, hogy a király... Egon, vagy nem Egon? Nem Egon, nem Egon, az már később lesz, nem, hanem a... Mindegy. És hogy ő minden epizód után is ott van a Ben Affleckként, hogy cigizik, tudod, az erkény. Viszeriszik. Én ott azt bírom, hogy minden egyes epizód végén kap egy infarktust, leesik a lóról, azon bevérzik a szeme, vagy és a következő epizódban ott van megint 10 évvel öregebben. Ugye most is ez volt, hogy megint azt hittem, hogy megkapta az epizód végén, nem, a következőben is benne van, ott meg geci öreg. Lassan így kihordja a lábán az összes ilyen cuccot. Hát a sárkányok háza tartós teje. Ennyi. Mindegy, úgyhogy ennyi volt a pozitívum, térjünk át a Gyűrűk Urára. Ott inkább én mesélnék, mert ugye neked a múlt heti volt az utolsó rész, amit láttál, én megnéztem reflektor előtt az e-hetit. Folytasd kérlek, mindjárt jövök, csak én közel gondolok. Ja, jó van. És pont azt magyaráztam a Zolinak, hogy így, Zoli, emlékszel még, mi volt az előző részben? Tudod, hogy így ott vannak, és akkor várnak, hogy elinduljanak a hajókkal. És, ja, igen, az volt az egyik szál. Meg a másiknál tolták a kis traktort, a hobbitok. Igen, igen, volt ilyen is. A harmadik szálon meg várták a toronyba, hogy jöjjenek az orkok. Na, ugyanitt tart a történet, csak volt egy 72 perces rész. 72 perc, emberek, 72 perc egy epizód. Tehát, hogy konkrétan nem mozdult a cselekmény az égvilágon, sem erre se. De semmit. Volt egy illető, szándékosan nem mondom ki a nevét, ő azt mondta, azzal érvelt a hatalom gyűrűi mellett, hogy ez az epizód egyelőre még csak felhelyezi a saktáblára a karaktereket. Uh-huh. De ilyen kurva lassú saktáblára pakolást még az életben nem láttam. Ezt nem lehet megvédeni, ezt a fajta álláspontot. Ötödik epizódnál tartunk a hatalom gyűrűiben, és én még csak a negyediknél tartok, de hogyha ez nem történt semmi, akkor mondhatjuk a negyedik alapján, de nem értem, miről fog szólni ez a sorozat. Konkrétan nem értem. Azt tudom, hogy valahol van, beszélnek Sauronról, meg persze én értem, hogy Galadriel igyekszik vissza, de még egy kurva gyűrűről nem esett szó az egész történet, és a hatalom gyűrűi néven fut, és túl vagyunk az évad felénél, és a gyűrűr még szóba se került. Hát bazd meg, egyébként a Elrond kijutott már a barlangból? Persze. Majd visszament. Most visszamennek, igen. Komolyan? Nem azt elképzelem. Hát beszélgettek a törpöknél dolgokról. Jaj, az a kedvencem volt. Ha már kíván a spoiler felirat, ezt elmondom egyébként. Neked nem dövök meg ízét, de ez az meg ugye az előző részben az volt, hogy ugye megtalálta, vagy rájött, hogy Mitriot bányásznak a törpök. Igen. És akkor így leültek tudod a törpúrra, hogy figyelj, akkor most a jóisten faszára is esküdjél meg nekem, hogy ezt nem mondod el senkinek. Megesküszöm. Soha senkinek nem fogok beszélni róla. Következő rész. Ülnek be az meg ott a tanácsban, és akkor szól a tündekre, hogy Elrond, gyere már ide. És jó, itt vagyok. Ja, tudod, miért küldtelek oda a törpök közül? Nem, hát miért? Hát mert bányásszák a Mitriot, bazd meg. Ezt meg tudod nekem erősíteni? És ő, nem tudom neked megerősíteni, mert megesküdtem, hogy nem erősítem meg. És konkrétan nagyjából így elhangzik. És akkor, de hát az egész elfeknek a sorsa múlik rajta. De akkor is megerősíted, vagy megesküdtem, hogy ezt nem mondom el neked. De várjál. De folytatódik a beszélgetés, oda megy a törphöz. Azt mondja, hogy tudod, mi van? És akkor elmondtad valakinek, hogy Mitriot bányászunk? Nem, én megesküdtem, hogy nem mondom, mert kitalálták maguktól. És akkor ez baj? Ja, egyébként nem. Mi a fasz? És tudod, az a vicc, hogy vannak emberek, akiknek az inger küszöbéig ez nem jut el. Tehát nem fogják fel, hogy ezzel a párbeszéddel mi a probléma, mert de végre van egy tök jó fantasy. Hát bazd meg, Tolkien ezt látná, megőrülne. Jó, egy jó poén volt, az tetszett, amikor ott ülnek az elfuraknál, és egy geci nagy kőtáblánál ott tesznek, és szopatja egymást a két király, és akkor így mondja a törp király, hogy te egyébként tudod, hogy ez az asztal ez olyan anyagból van, amit kb. Sehol nem lehet megtalálni, és a halottainkat szoktuk ilyen eltemetni. És jaj, bocs, nem tudtam, és akkor ezt elszállítjuk hozzátok, hogy rendesen gondozásba vegyétek. És akkor elmennek az asztalt, és csak átbasztod, mi? Ja, kellett otthonra egy új asztal. Még ez legalább jó. Ez jó volt. De nagyjából ennyit ért a sztori. Ki voltam rajta nagyon. Voltak benne ilyenek, amin így fogtam a fejemet, tehát megetetnek ilyennel, hogy érted, kijött az előző rész után a következő rész tartalmába, és akkor látod, hogy a numenóriak ott izé a lovakon ott mennek, támadják az orkokat, meg mit a csata, meg na, az nem volt benne. Az majd lehet, hogy lesz valamikor, de... Én azon rögtem a negyedik rész, amikor kezdődött, emlékszel, hogy ott van a numenóriaknak a hegylánca, és csapált rajta a tenger. Ja, úgy indult. És néztem, hogy hú, bazd meg, ez egyrészt kurva jól néz ki, most valami megtörténik, most fog elpusztulni Numenor, és fú, itt van Galadriel, mi fog történni, te jóisten? És felébred, bazd meg a csaj. Ezt álmodta. Utoljára, amikor a Twilight-ban ilyen volt, hallod, úgy elásták azt a sorozatot, de olyan mérhetetlenül, hogy ez volt a fejfájára írva, hogy legalább azt hittük, hogy történik valami, és nem. Itt meg bazd meg senkinek nem üti meg az inger küszöbét, az, hogy az egyetlen jelenet, ahol úgy tűnt, hogy valami esetleg történni fog, azt így, ja, ezt csak álmodta valaki. Ennyit változott a közönség, meg a közízlés egyébként a Twilight óta. Kurva nyomasztó. De tényleg, baszki. Nagyon jó. De ez a másik szál, az a fekete tündés. Igen. Hát és akkor ott állnak a toronyba, amit álltak a toronyba eddig is, és akkor felmegy a csaj, elmond egy ilyen nagyon szar szónoklatot, hogy nekik miért kell küzdeni, és akkor, igen, akkor meghalunk itt, mert küzdünk. Kijön az az öreg csávesz, és akkor inkább hódoljunk be. Jó. megy vele a fele csapat. Oda mennek ez a fél ork, fél tünde, nem tudom, aki vezeti az orkokat, és így, mi ugye régen is gonoszok voltunk, most is azok akarunk lenni, behódolunk neked, Sauron. Az meg csak így, így néz, hogy, de nem mondja ki, hogy nem ő Sauron, tehát csak így, és akkor, miért nem te vagy Sauron? Oda basz, hogy kérdés, hogy jó, akkor jöjj meg valakit. De fenn kell tartani a látszatot. De ez a durva egyébként, hogy ez egyébként még egy Doom történet, az is kevés lenne, ez a fajta történetszövés. Engem most már az ilyenek mozgatnak, tehát tényleg ez a nígy jót röge. Én nem tudom, olvastátok a Damien Forrestalnak a Doom könyvét. Az valami szenzációs, tehát a pocsékságában szórakoztató irodalmat nagyon nehéz találni. Tehát amikor, hogy ledobtak a börtönbe, szétnéztem, találtam egy egészségügyi csomagot, magamhoz vettem. És ilyenek vannak benne. Ez az Doom. Diablo könyv is ilyen fos egyébként. Igen. Ilyen vastag be az meg, nekem megvan, hogy elhozom olyan. Nem kell közt. Ha szórakoztass magad vele, Kormos Perec és Tehetetlen 26, köszönjük szépen. De egyébként én ezeket imádom. Tehát ennek megvan egyébként maga a trash szintje, de egyébként azt nem tudom megbocsátani a gyűrűkönek, az is tudna szórakoztatni, ha Sihák léptében adagolnak. De hogy ezért epizódonként egy minimum egy órát végig kell szenvedni, hát ez nem. Tehát én nem tudom, hogy... Nem, semmi nem tud szórakoztatni, amennyire ennyire silány egy órán keresztül. Hát látod, nézd meg két Sihákot. Az se olyan hosszú, mint egy gyűrű. A nyitó rész azt hosszú volt. Ez szörnyű. Na, de nem itt állt meg a te kalandor vágyad, mert belekezdtél egy új sorozatba is. Azt mondod, a kalandor? A kalandor? Hú, te nagyon készültél erre mai adást. Ugye megjelent az Andor sorozat Disney Plus-on, kijött az első három rész, és így erről azért nehéz egyébként spoileresen, vagy akár spoilermentesen beszélni, mert kijött három rész, ilyen 40 perc körüliek. Becsapós egyébként, mert kurva hosszú a stáblista. Ugye három rész jött ki egybe. Ha megnézed az első rész első 10 percét, meg a harmadik rész utolsó 5 percét, akkor nem hagyták ki semmit. Tehát, hogy az a sorozat... Én értem azt, hogy szakadjunk el a Jediktől, szakadjunk el a a birodalomtól is kicsit. De már a trailerben is benne van egy csillagromboló, hogy szakadnak el a birodalom? Nem volt benne egy kurva darab csillagromboló. Dehogy nem ott ment el az égen a csillagromboló. Na, akkor körülbelül annyi, mert egyébként nincs. És így, hallod, olyan kibaszott, unalmas. Lehet, hogy majd beindul, mert a harmadik rész végére indul el a sztori. Tehát a harmadik rész legvégén indul el a sztori. Addig két szálon fut egyébként, egy a jelenbe, egy a múltba játszódik. Hozzáteszem, ami a múltba játszódik, az minden egyes részből elvesz nagyjából 10-10 percet. Igen. És az az origin sztori a magának az Andornak, de azt nagyjából két mondatba össze lehet foglalni. Igen. Tehát ilyen teljesen vontatott, minek rakták oda, semmit nem ad hozzá, felvezetnek egy valak karaktert, ami pontosan abból, amerre a sztorit tart, ezek többet nem is lesznek benne, bazmeg. Bemutatnak részletesen egy valak karaktert, akik nem fognak szerepelni, mert kurva részbe többet. Csak azt lepett meg, azt néztem most meg, hogy 12 epizódos lesz az Andor. 24. 12 megy le egybe, kis szünet, és utána megint 12. Jó, akkor igazából van még hova építkezni. Emlékszel, amikor én azt mondtam? Szerintem ezért lett ennyire vontatott egyébként, mert úgy voltak vele, ugye a Mando, meg a Boba Fett, meg ezek ilyen 7-8-9 részesek, itt megmondták, hogy 24 részünk, akkor felvezetésnek jó lesz ez a három rész, csak az a baj, hogy nincs annyi sztori mögötte, hogy ezt a 3x30-40 percet ezt kitöltse. Uh-huh. Tehát olyan sok üres járat van benne, ami nem ad hozzá semmit a karakterhez, hogy hihetetlen. Aha. Jó, én kíváncsi leszek, nem bele fogok mindenképp nézni, mert azért a kötelező köröket én is le akarom futni, meg mégiscsak már nem lobog, de azért még pislákol bennem némi Star Wars rajongás, úgyhogy, de egyébként nekem az, amit te mondasz, nagyon-nagyon aláhúzza azt, amit én mondtam korábban, hogy amikor azt mondják az emberek, hogy az újkori Star Wars az úgy szar, ahogy van, amíg a filmekből kijött, és azt mondják, hogy na de a Zsivány egyes. És én akkor mondtam azt, hogy a Zsivány egyes szerintem nem azt mutatja, hogy igen, hogy van egyébként remény, hanem a Zsivány egyes csupán egy anomália a rendszerben. Egy film, ami történetesen és szerintem tök véletlenül kurva jól sikerült. Na most úgy, és szerintem azt, hogy a Zsivány egyes sikere az megismételhető-e, azt az Andor fogja eldönteni, mert ugye a Zsivány egyes készítői csinálták. Hogyha ez rossz lesz, akkor ez alá fogja húzni, ez tényleg egy anomália. Egy dolgot kiemelnék, mert látom, már írtátok többen a cseten is, hogy persze mindenki másnak tetszett, akkor mi lehúzzuk, akkor lehet, hogy kicsit rosszul fejeztem ki magam. Én nem azt mondtam, hogy ez egy szarsorozat, én azt mondtam, hogy ez unalmas. Tehát, hogy jól néz ki. Valóban elrugaszkodtak azoktól a berögzült dolgoktól, ami minden egyes Star Wars sorozatot, meg ezért filmet jellemez. Azt tetszett, tényleg egy kicsit így a mindennapokban az átlag polgár életébe, nem teljesen nyilván, de hogy abban így van belátás. Jók a díszletek egyébként, szerintem a színészi munka is jó, tehát ez nem egy síhák, vagy pedig ugye gyűrűk ura szintű foshalmaz. Én azt mondom, hogy megnéztem az első három részt, nekem az első három rész unalmas volt, a harmadik rész végére látom elindulni a sztorit. Itt még azt sem rovom fel, hogy egyébként Andornak a karaktere egy teljesen más, mint a Zsivány egyesben, mert ugye csomó idő eltelik a kettő között, azt hiszem 3 vagy 4 év, és most mutatják meg majd azt az időszakot, amikor válik olyan karakteré, ahogy megismerjük ugye a Rogue One-ban. Úgyhogy én ezt még nagyon nem engedtem el, de az tény, hogy végignézni ezt az első három részt, ez kicsit kínszenvedés volt. Egyébként itt jó is, hogy felmerül, mert most ugye én már elkezdtem írni a Gyűrűk ura, a Hatalom gyűrűi cikket. Egészen egyszerűen láttunk már annyi sorozatot, hogy tudjuk, hogyha túlhaladtunk a felén. Fel is tetted ezt a kérdést a közösségnek. Igen. És akkor az a visszajelzés jött, hogy egy sorozatnak a felénél már bőven meg lehet állapítani, hogy egy sorozat milyen lesz. És én ott is azt mondtam, hogy egy kurva minőségi sorozatról beszélünk, mert ezt nem lehet elvenni a Hatalom gyűrűitől, hogy bazdmeg, ami munkát abba beleraktak, az sok helyen egyébként kibaszottul látszik. Tehát amikor a Numenorba mennek azzal a csónakkal, az olyan indokolatlanul tele van díszítésekkel, meg futtatásokkal, meg ilyen, szerintem még rovásírás is van rajta, meg mindenféle. Tehát a díszlettervezők azok valami szenzációs munkát végeztek. És akkor megint ott van az érme másik oldala, hogy vannak olyan helyek, olyan erdei jelenetek, amiről meg úgy leugrik bazd meg, hogy stúdió az egész. Annyi irányból be van világítva, hogy szinte meg tudod mondani pontosan, hogy hol van a lámpa a szögről. Vagy emiszor, hogy nem lett volna pénz. Egy erdőbe kimenni? Valószínűleg meg tudták volna csinálni. De egyébként, tehát ez egy tök profi sorozat, csak kibaszott unalmas. Lehet, hogy az Andor egyébként hasonló nekifutással indul, de mondom, nyilván ez csak az, hogy mit éltünk itt át, de mint hogy reflektorra, majd az Andorral is haladunk szépen előre. Ez mikor fog frissülni? Mikor jönnek az új Andor epizódok? Hetente szerintem. Az oké, de egy hétfőket szerda. Azt hiszem, hogy szerdán került fel az első három rész. Kedden vagy szerdán. Ez jó lesz egyébként, mert akkor gyakorlatilag a héten minden nap. Ó, elkezdtem egy másik sorozatot is. Na, melyiket? Az új Rick és Mortit. Az új évadot? Az első három részt megnéztem én is, ami kijött eddig. Nekem a harmadik tetszett eddig a legjobban. Az nagyon jó volt. Várjál, az melyik is volt a... Amikor a... Abban van, hogy a... Amikor anyjuk, igen. Az anyja összejön a önmagába. Igen. Nekem a Die Hard-os jobban bejött. Igen. Az idő után fárasztó volt, az első kettő is egyébként tetszett, de én a harmadikon szakadtam a röhögéstől. Kurva jó volt. Tehát én láttam benne egy ilyen kedves áthallást, hogy hogyan traumatizálja a gyerek a saját magát, és gyakorlatilag traumatizált emberek játszanak videójátékokkal. Mind mi? Imádom. Tehát imádom. Én nagyon betege vagyok a Rick és Mortynak, nagyon szeretem. Most, hogy mondod, egy sorozatot még én is elkezdtem, arra most még nem fogok nyilatkozni, ezt végig fogom nézni. Ez pedig a Cyberpunk Edge Runners, ugye az anime változata, nem anime változata, Cyberpunknak ez egy mellékvágány, erről más kontextusban lesz szó, de mivel még csak az első részt láttam, a sztoriban nem mennék bele, annyit mondanék, hogy pont ugyanazt érzem, mint az összes többi Studio Trigger, egyébként ez a neve a stúdiónak, aki csinálta. Hogy Trigger? Studio Trigger, igen, ez egy japán stúdió. Pont ugyanazt éreztem az első rész után egyelőre, mint a többi Studio Triggernél, a Kill la Killnél, meg a Darling in the Franxnél, hogy a sztori egyébként szerintem nem lesz rossz, meg a karakterek se, de én az ő animációs stílusoktól okádok. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen rosszul vagyok attól a vizuáltól. Ezt ők viszonylag konstansan tartják egyébként, ez nem teszi tönkre magát az egészet, mert hozzá lehet egy idő után szokni, megszeretni szerintem nem fogom. A felvezetés itt is lassúnak tűnik, de mondom, egyrészt láttam, tehát ebben nem mennék bele annyira. Jövő héten addigra megnézem az összes részt, és akkor ezt is, szerintem te is nézz bele. Legalább az első pár résznek adja. Nagyon-nagyon fázom az animéktől. Tehát a Castlevania-nak adtam egy esélyt, azt nem bántam meg, a Witcher sorozatnak adtam egy esélyt, azt nem bántam meg, de engem egyébként nagyon rúgdosni kell ebbe az irányba. Lehet, hogy függetlenül... Csak ezen múlik. Kösz. Számítok rá. Úgyhogy nem tudom, volt még valami? Vagy elkezdjük a... Szerintem forduljunk rá a dolgokra, mert rengeteg hírünk van. Kezdjünk el kaparni. Jó, megint nem találom a spoiler gombot. Na, mostantól már nincs spoiler, se kirakva, se tartalmilag. Elfelejtettem megköszönni Sunfish fanboynak, hogy ő is nyomott egy szubot. No, akkor forduljunk rá. Volt három konferencia is az elmúlt időszakban, amiről elmulasztottunk beszélni nektek. Az elsőről nem vagyok biztos egyébként, hogy arról nem beszéltünk. Hát arról azt közvetítettük is. Csak közvetítettük, de nem beszéltük ki? Nem beszéltük ki. Zanzásított verziót fogtok hallani. Nem fogunk az utolsó utáni indifosba belemenni, de szerintem mindenképpen érdemes erről a három konferenciáról beszélni. Az elsőt akkor kezdjük, ez a Ubisoft Forward volt, amit aki velünk tartott, az élőben is láthatta, hogy mennyire élveztünk. Hozzáteszem, hogy egy picit már ülepedett nálam ez. Mondjuk én akkor se basztam fel magam annyira, mint te. Tú, ez nagyon rossz volt. Te nagyon. De most már egy kicsit így ülepedett a dolog, meg azóta kaptunk plusz információkat is egy-két dologról. De hát akkor nézzük meg, hogy mi volt. Mondom, nem fogunk mindenbe belemenni, kiemeljük a nagyobb megjelenéseket, amit titeket is jobban érint. Az első ilyen volt ugye a Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ez a Kingdom Battle-nek a folytatása. Gyakorlatilag most már sem mondanám egyértelműen, hogy ez egy XCOM klón egy az egyben, mert az első rész még nagyon-nagyon hajazott az XCOM-ra, viszont amit most mutattak belőle, az már ennek egy upgrade-je, evolúciója volt. Egy jelentős továbbfontolás. Sokkal dinamikusabb, tehát nem annyira körökre osztott, mint az előző rész. Ez ilyen fölülnézetes, a nyulakkal, meg Márióval, meg ezekkel kell így menni a mapon, és akkor ott kell ilyen feladatokat megoldani. Ezt ugye el szoktuk mondani, hogy a Ubisoftnak az egyetlen olyan stúdiója fejleszti, ahol mosolygó embereket látsz. Uh-huh. Hogy ez most minek a hatása, azt nem tudjuk. Valószínűleg az lehet a háttérben, hogy ott a Nintendo-tól jön a lóvé, nem pedig a Ubisoft. A Nintendo-nál meg van. Igen. Mondjuk költeni nem szeretnek, de van pénz. Van pénzlóvéra. Ugye ez egy egész elős felütés volt, ugye volt megjelenési dátumunk, kaptunk gameplayt, október 21 hónapra van a játék. Ez volt az, ami még Zoli szívét is örömmel töltötte. Én nagyon várom. Én még nem vagyok benne biztos, hogy mondom, hogy vissza fogok csábulni a Mario & Rabbids kedvéért a Nintendo Switchhez, de ha már visszacsábulnék, akkor csinálnék róla videót, ha már csinálok róla videót, akkor tökörülnék, hogyha megosztanám veletek, de hogyha meg akarom osztani, akkor tudja, hogy szétkúrja a Nintendo. Úgyhogy gyakorlatilag innentől kezdve megfontolandó, hogy a kezdőlépést megtegyem-e abba az irányba. Úgyhogy még... Hát maximum, hogyha játszol vele, akkor így az élményeket majd megoszthatom. Ja, majd a tölök hatalok rajta, hogy mi legyen. Na, aztán volt egy jó kis Skull & Bones. Az abszolút tökölövése a Ubisoftnak szerintem. Én meghoztam magamban a kritikus döntést, megvettem a Skull & Bones-t, úgyhogy lesz belőle cikk. Nekem a tengeri hajózás az nagyon nagy, nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. A Black Flag nekem a kedvenc Assassin's Creed-em volt, szerintem ezt időről időre minden reflektorban hangoztatom is felétek. Úgyhogy nekem ez egy kötelező kör lesz. Ugye ez a te időbeosztásodba bele fog férni, mert egy nappal a God of War előtt jön. Rá fogok érni, igen. Annyit, azt belerakod, azt a másfél-két órát, szerintem annyit, ez nem is ért többet. Én abban bízom, hogy a God of War-t azt mondjuk két héttel a premier előtt megkapom. Hogyha mezlin van, akkor ki fogom tudni. Ez mennyire jellemző a Sony-nál egyébként? Egyébként jellemző a Sony-nál, csak mostanában nem. Tehát mostanában ilyen két nappal a megjelenés előtt szoktam megkapni általában a játékokat. Jelesül a Last of Us Part 1-nál tipikusan ez volt. De a Stray is azt hiszem, hogy egy nappal előtte jött meg, vagy ilyesmi. Úgyhogy azt felkúrták ugye instant a PS Plus-ba is. Úgyhogy én ebben bízom, mert ha ez meg lesz, akkor nem csak a Skull & Bones-ra lesz időm, de lehet, hogy még a Sonic Frontiers-re is, bár a Sonic Frontiers-re... Az is egyszerre jön a Skull & Bones-szal, nem? Igen. Úgyhogy én ebben bízom. Abba kapsz kódot, vagy beruhálsz. Nem. Egyébként nem tartom. Szerintem várd meg azt az egy hetet, amíg bekerül a Game Pass-be. Főleg, hogy most már technikai részletek is kiderültek a Tokyo Game Show-n róla, és ez a... Most tényleg. De ne kannibalizáljuk a Ubisoft blokkot. Jó, Riders Republic 4. évad, ugorhatunk, nem tudom, ezzel játszik-e még valaki. Szerintem nem annyira. Ugye ez az extrém sportos játéka. Aztán a Divisionről voltak infók, Division 2 fog kapni új tartalom frissítést. Én azt se tudtam, hogy az még úgy fut. Azért már hány éves a Division 2? 3 biztos. Hát figyelj, a 10. szezonját futja, hogyha fél évente van szezoncsere, akkor 5. Mert mondjuk, ez nem sok. Viszont jön két új Division játék, az egyik a Heartland. Balázs EVP mondja, hogy játszottam a Skull & Bones zárt bétával, teljesen vállalható. Akkor tök jó, örülünk egyébként, tehát... Én nem akarom előre temetni. Ha szórakoztató lesz a játék hosszú távon is. Én örülnék a legjobban. Nem, te fizettél is érte. Ja, tudom. Én majd a te tapasztalataidra hagyatkozom arra. Nagyon bízol bennem, azért ez jól esik bevallom. Hát figyelj. Nincs más barátom. Na jó, ez nem igaz. Egy könycseppet azért elmorzsoltam. Tehát két Division játék érkezik egyébként, amiről még szó volt. Az egyik ugye ez a viszonylag teljes értékű lesz nagy konzolokra, a Heartland. Ez egy különálló dolog lesz. Megmondom őszintén, én nem láttam olyan marha nagy különbséget e között, meg a Division 2 között, ugye settingen kívül. Viszont ez 23-ba jön, és free to play lesz, úgyhogy akinek eddig nem volt a Division-nel tapasztalata, az majd ezzel tehet egy próbát, illetve ezzel párhuzamosan érkezik egy mobilos mellékvágánya is a Divisionnek, ez a Division Resurgence, ami nekem az volt meglepő, hogy ez a játék ugye mobilre érkezik, nagyjából úgy néz ki, mint az első Division. Ami nagyon tetszett. Elég korrekt. Jó, tudom, hogy most már elég erős mobil hardverek vannak, úgyhogy nem kéne ezen annyira meglepődni. Meg azt azért vártuk, hogy erős mobilos nyitás lesz a Ubisoft részéről. De meglepően gyorsan egyébként. Hát ezzel valószínűleg dolgoztak. Tehát szerintem a Tencent bevásárlásnak az is volt a része, hogy látták, hogy mitől van 8 mobilos projektjük. Ha tovább menjünk, a következő, amit bemutattak, az pont a Rainbow Six-nek a mobil verziója volt. Uh-huh. Ettől nem tud szabadulni a... Hát ez gyakorlatilag a Siege-nek egy átdolgozása mobilra. Nem tud ettől szabadulni a Ubisoft, mert ez volt az utolsó olyan játék, ami sikeres volt FPS köntösbe, és ezt viszik tovább. Jól nézett ki egyébként a mobilos trailer, hogy ezt a viszonylag komplex játékmenetet mennyire tudják átintetni mobilra. Nem vagyok nagy mobiljátékos, nem tudom megmondani. Azt látom, hogy Fortnite-on sokan játszanak mobilon, PUBG-vel, COD Mobile-al, tehát a piac az megvan rá. Uh-huh. Aztán ez majd pont a Jubinak sikerül a reménykedjünk benne. Reméljük. Egyébként gondolkodtam ezen a siker kifejezésen, hogy sikernek mondható-e egy olyan pozitív végkifejlet, ami mögött nincsen tudatosság. Mire gondolsz? Tehát például, ha mondjuk itt van az Immortals Phoenix Rising. Tehát az, hogy az sikeres lett, az, és szerették az emberek, ez biztos, hogy Ubisoft sikere, mert feltételezem, legalábbis ezen agyaltam, hogy az, hogy valami sikeres legyen, ahhoz olyan recepteket kellene használni, amik a sikerhez elvezetnek. Tehát tudatos lépések kell, hogy oda vezessenek, mert ha úgy jutsz el a pozitív egyenlethez, hogy ez nem tudatos, akkor azt úgy hívják, hogy véletlen. Szerintem ez nem volt véletlen, ha végignézed az Rainbow Six játékokat évenként keresztül, viszonylag magas minőségbe kaptunk. A Siege-ig bezárólag. Igen, nem a Siege-re értettem, hanem az Immortals Phoenix Rising-re, és itt akartam mondani, bocsánat, azt, hogy... Az hogy jött ide most? Csak azt, pont ezt akartam összehasonlítani, hogy ha azt veszik, hogy az utolsó sikeres játéka a Rainbow Six Mobile volt, akkor szigorúan véve, hogy... Bocsánat, a Siege volt, akkor ha nem megyünk bele a szónak a jelentésébe, akkor mondhatnánk, hogy azért nem, mert az Immortals Phoenix Rising is sikeres volt. Csak pont ezt akartam ebből kihozni, hogy itt saját magamat cáfolom meg, ami közben akartam ékelni, hogy tényleg sikeres ebből a szempontból az Immortals Phoenix Rising, vagy pusztán egy olyan véletlen műve, ami egyébként jól jött a Ubisoftnak. Nem véletlen volt ez, és itt most nem az eladásokra gondolunk, inkább a kritikai megítélésre, mert az AC-kból is kurva sokat adtak el, vagy még talán többet is, sőt biztos többet. A Phoenix Risingnál igazából megmondták, hogy csinálnak egy Zelda kopit. Most azzal azért mellé lőni annyira nem lehet. Hát azért lehetett volna. Oké, hogy látjuk a végeredmény alapján, hogy sikerült, de azért lehetett volna itt bőven faszolni. Hát próbálkozott azért a Ubisoft betörni olyan piacokra, amiket már laktak előtte bőségesen. Például a Hyperscape-en, meg ilyenekkel. Roller Champions. Nem akartam nagyon leragadni, csak kipróbáltam egy ilyen jelentéstani, nem tudom, okfejtésbe belebonyolódni. De ezt hagyom, hogy nálad pattogjon a labda, aztán majd még kitaláljuk, hogy mi lesz ebből. Felgyorsulunk most egy kicsit. Kapunk jövőre új Trackmaniát, ingyenes lesz, örülünk. Trackmania eddig is jó volt, szerintem azt nehéz elbaszni. Nem lehetetlen, nehéz. Aztán Ubisoftról beszél. Lesz majd tánc. Legyen tánc. Legyen tánc 2023. Meg zárcsökkentés. Úgyhogy lesz Just Dance is. Nagyon jó lesz, beleraknak 10 új számot, majd lehet a többit megvenni újra és újra. Aztán jött gyakorlatilag az AC szekció, ami egy külön blokkot kapott a Ubisofton belül. Na itt kezdődött az agyam felbaszódni. Igen. Nyilván volt AC Valhalla, utolsó DLC. Oké. Tök jó, hogy még támogatják, valószínűleg nem tennék, ha nem lenne piaca. De ez úgy nem érintett meg minket, és akkor utána jöttek ugye, hogy tudtuk, hogy jön az új AC, meg fogják itt mutatni a Mirást. Ezzel is kezdték. Megmutatták a Mirást, nagyjából az történt, amit jósoltunk, hogy ez egy AC1 áthallás gyakorlatilag. Ja, egyébként azóta bejelentették, hogy eszük ágában nincsen Assassin's Creed 1 remake-et csinálni. Hát a Mirás gyakorlatilag az lesz. Igen. Főleg, hogy azóta ugye tudjuk, hogy ezt majd az árazás kapcsán jobban belemegyünk, de kiderült, hogy az AC Mirás a többi AC-hez képest rövid lesz. 10-15 óra. Árazva is úgy lesz, $50 áron fog jönni. Na most a Ubisoft azért nem szokott olcsón megszámítani dolgokat, tehát ennél még a Skull & Bones is drágább, úgyhogy ez szerintem nem csak a játék hosszúságában fog meglátszani, hanem a komplexitásban is. Azzal nem, tehát az nem nagy probléma, ha kiírtják belőle ez a szedj össze minden szénabogját, meg minden szírszart, open world, akármi, mert én ebben látom, hogy valószínűleg ennek a scale-jét húzták lejjebb, kisebbre. Ha ez azt jelenti, hogy egy sokkal erősebb történetű, tehát történetközpontú, egyébként viszonylag pörgős AC-t fogunk kapni, és ugye azt már tudjuk, hogy elvileg ebből kiirtották a jövőben játszódó jeleneteket, ami szerintem nagyjából az AC, melyik AC-val, a 3-mal vagy a 4-jel zárult le az eredeti sztoriszál. Azt nem tudom, de a 4-ben már felesleges volt, szerintem. Igen, tehát onnantól kezdve már kurvára felesleges volt ez az egész, szerintem. Bocsánat, közben két okosa 1-2-3-nak szeretném megköszönni. Igen. Igen, tehát, hogy az alapján, amit ott mutattak belőle, annyira nem jöttem izgalomba, azóta picit jobban utána olvastam, ebből lehet egy korrekt AC. Aha. Én örülnék neki, tehát ez a fajta downgrade, amiről hallottunk, jelzem, erről sem mondott semmit a Ubisoft, a kurva anyjukat, tehát az Assassin's Creed Mirage-ról gyakorlatilag alig tudtunk. Hát lement valamit. Az a trailer. Igen, de ott nem mondtak el semmilyen olyan konkrétumot, amit egyébként a más szivárgásokból már tudni vélünk. Na, majd egyébként nem tudom, erről fogunk-e beszélni majd, hogy mi volt ott a Silent Hill környékén. Beszélhetünk. Már ott, majd, vagy most? Majd ott. Majd ott, jó. Tehát engem borzasztóan zavar, hogy és egyébként azokat az infókat, hogy például ki fogják venni a teljes RPG vonalat, ugye ezt a skillfát. Igen, tehát ezt kiveszik, én is örülök neki, tehát tök feleslegesnek éreztem, hogy azzal dúsították fel, hogy 0,5-szörös sebzést fogsz tudni okozni, de kurva jó. Igen, ez a két őr áll egymás mellett, ez 20-as szintű, ez 30-as, ennek el tudod metszenni a torket, neki már nem. Igen, tehát ez szerintem tök felesleges volt, így ebben a formában mindenféleképpen. Az, hogy a választható dialógusokat kiveszik, szerintem ez is egy örvendetes dolog. Szépen konvergálunk vissza abba az Assassin's Creed érába, ami az Origins előtt volt. Ami engem egyébként kurvára meglep, mert azt hittem, hogy ez a fajta időszak sokkal rentábilisabb a Ubisoftnak, és ők meg azért nem a pénztárcájuk ellensége. Lehet, hogy észrevették, hogy telítődtek az emberek ezzel a open world szedjünk össze minden dizájnnal, és mondjuk három franchise-ukat is erre futtatják, akkor nem kell mind a hármat erre. Lehet. Mit tudom, meg fogják ezt hagyni a Far Cry-nak. Bár szerintem ott is kéne kezdeni valamit ezzel az egésszel. Egyébként azt is el tudom képzelni. Látsz ebben egy generációt? Mi van akkor, ha azt mondták, hogy azért csökkentjük az AC játékok komplexitását, mert amennyit spórolunk rajta, ez a csapat tudna akkor szinkronban két Assassin's Creed-et fejleszteni. Hát ugye erre majd rá is térünk, hogy ez valószínűleg így is fog kinézni. Bocsánat, akkor... De igen, adom. És én azt mondom, hogy ha ez azt jelenti, hogy gyakrabban jönnek az AC-k, és mondjuk tényleg egy jobb sztorit kapunk, egy fókuszáltabbat, ahol lehet, hogy nem tudsz bejárni geci nagy világot, és inkább a régiek hangulatát idézi meg. Nyilván ez neki se kerül akkor annyiba. Hamarabb el lehet készíteni, jobban ki lehet csiszolni. Én támogatom ezt. Ha az a fajta dizájn, ami egyébként az Infinite mögött van, amiről majd mindjárt beszélünk, ezt jelenti, legyen így. De volt még közben egy másik bejelentésünk is AC-ból, ez pedig egy mobilos port, vagyis egy mobilos AC játék, ez a Assassin's Creed Jade, ami Kínában fog játszódni. Okay. Első szemben nem mondtam volna meg, hogy ez nem egy Prevgen AC, mert egész jól nézett ki, lesz egy ilyen. Erről ezt tudtuk. Állítólag ilyen legkorábban 2024-ben jöhet. Tehát csak hogy érezzük a léptéket, hogy amikor a Ubisoft 2022-ben elkezd bejelenteni Assassin's Creed-eket, akkor hogyha éppen most járja valaki a középiskola másodikat, akkor még talán érettségire meg is kapja. Aztán bejelentették ugye a Netflixes kollaborációt is, amibe beletartozik egy sorozat, ami remélem, hogy nem olyan jó lesz, mint a film, hanem annál azért sokkal jobb. Hát annál csak jobbat lehet csinálni. Bár... Van lejjebb mindig. Illetve, hogy ez a sorozathoz készülni fog egy játék is, ami valószínűleg ilyen halál egyszerű dologra gondoljatok, mert ugye elindult a Netflixnek a játék szolgáltatása, ahol ilyen mobilos léptékű játékokkal lehet játszani, valószínűleg ez is olyan lesz. Megmerem kockáztatni, hogy a sorozattal egyszerre fog megjelenni. Na, és akkor végre képet kaptunk arról, hogy mi is az az AC Infinite, ami nem egy játék lesz, hanem egy platform. Gyakorlatilag. Ez egy ilyen hába, vagy micsoda? Hát egy keretrendszere a, ez nem az AC Infinity? Ez Infinity. Jó. Az Infinite az a Halo. Ne akarj már egy nálam ez is Infinite lesz. Ja, jó, oké, akkor jegyezzétek. AC Infinity, akkor tessék, hogy örülje. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen keretrendszere lesz a live service-ben megjelenő, folyamatosan érkező ilyen, nyugodtan közeled, AC játékoknak, amiből kettőt mutattak meg nekünk, na nem sokat belőle, csak hogy ugye el tudjátok helyezni, tehát az AC Infinity platformon belőle első körben fog érkezni a régóta várt Assassin's Creed Codename Red, tehát nem ez lesz nyilván a neve, most ilyen vörös kódnév alatt fut, ez egy Japánban játszódó AC lesz, ez már nagyon régóta gyakorlatilag mindig, mikor új AC bejelentés volt, akkor most Japánban, kurva jó lesz. Tudod, mi az érdekes? hogy kellett hozzá egy, szerintem egy Tsushima siker, hogy azt mondják, hogy mi lenne, ha beraknánk? Mondjuk csinálnánk egy csúcsút, csak teliraknánk AC-s fasságokkal. Tudom, itt nem értek, hogy ez a játék, hogyha tényleg a Tsushima sikere indokolta, hogy ezt megcsinálják, amit egyébként gond nélkül el tudok képzelni, akkor miért nem jelentették be ezt valahogy közelebb a Tsushimához? Mert amennyit mutattak belőle, a félreértés ne essék, gyakorlatilag egy logó rivilen kívül semmi más egy nem nagyon történt. Rövid CG trailer. Gyakorlatilag egy... Gyakorlatilag valaki ninja pózban Google egy tetőr, mintha éppen ninjaként akarna szarni, és ennél több nincsen itt. Tudod, mi lesz az érdekes? Na? Ezzel kapcsolatban. Ugye az 2024, legkorábban 2024-re várják. Szerintem akkoriban már a kanyarban lesz a Csucsu 2. Illetve a State of Play-en bemutatták a Team Ninja új játékát, ami szintén Japánban játszódik, egy ilyen csucsú jellegű játék lesz. Nem tudom, emellett megfér a... Jó, a másik kettő az exkluzív lesz. Azt tudjuk. Meglátjuk. Itt szerintem az léptékre nem lesz olyan hatalmas, mivel az Infinity platformnak a része lesz, és tudjuk, hogy érkezni fog utána egy másik AC játék is, ami Hex kódnév alatt fut, ez pedig a boszorkány üldözések alatt fog játszódni. Az viszont izgalmasnak tűnik, mert az az időszak egy rendkívül alul tárgyalt szegmense a történelemnek. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fognak ebből Assassin's Creed-esíteni, mert igazából ez nagyon triviális volt, hogy leginkább ilyen nagyobb történelmi korokba mentek bele. Hát csak lassan elfogynak a nagyobb történelmi korok. Igen, a Hexe is igazából ezt mutatja, hogy elkezdenek rámenni ezekre a kisebb volumenű dolgokra, viszont ebből nem hiszem, hogy túl sokat ki lehet egyébként hozni. Nekem van egy olyan sanda gyanom, hogy ez tényleg az Infinity platformnak a része lesz, akkor szerintem mind a japán, mind ez a Hexe projekt, ezek nagyon pici projektek lesznek. Szerintem ezek ilyen 5-6 órás Assassin's Creed-ek talán. Viszont több is fog jönni. Igen, tehát, hogy nagyjából azt látom, hogy azt fogja megcsinálni az AC Infinity-vel a Ubi, aminek indult a Halo Infinite. Bocsás, Zolcsi közben mondja, hogy egyébként a Hexe és a Red az ilyen RPG elemekkel telezsúfolt Origins, meg nem tudom én micsoda lesz. Tehát hogyan lesz, mint az Origins már. Tudod, miért lesz olyan? De? Mivel ezek live service játékok, és már azoknál is behozták a Ubisoft boltot, nyilván ahhoz, hogy te lila, meg narancsárga, meg lófasz fegyvereket el tudj adni a Ubisoft platformján belül, ehhez olyan játékmenetet kell implementálnod, ahol ezeket muszáj. Tehát egy klasszikus AC-ba mit adsz el? Plusz tartalomnak, mert mint hogy ilyen... tárgyaknak, meg ilyenek meg. Mondjuk ez indokolhatja tényleg az Infinite-nek a jelenlétét, mert akkor gyakorlatilag lesz egy sztórosított központ, és a jövőben nem a játékokhoz kapsz mikrotranszakciót, hanem a mikrotranszakciós centrumhoz kapsz játékokat. Gyakorlatilag igen. És ez egyébként előrevetít egy olyan nézőpontot, ami egyébként egy teljesen logikus következő lépcsőfok a mikrotranszakció alapú játékoknak. Ez tényleg egy mikrotranszakció alapú játék lesz. Nem egy mikrotranszakcióban megtámogatott játék. Ez egy platform lesz gyakorlatilag, ami ilyesmi. Közben itt írják, hogy csak a Red lesz RPG, a Hex nem lesz RPG. A végeredmény az, hogy majd meglátjuk. Az még érdekes lehet, hogy ha úgy lesz RPG a Red, hogy nem ez a félig AC, félig RPG, mint mondjuk az Origins volt, vagy a Valhalla, hanem egy olyan megközelítést alkalmaznak, mint mondjuk a Dragon Age Inquisition, az nálam még működhet is. Majd a Splinter Cell-nél rátérek arra, hogy miért vagyok szkeptikus a Ubisoft-tal. nem az AC-nál akarom ellőni az összes töltőnyemet. Ja. Na mindegy, úgyhogy ez volt a Ubisoft konferencia, amennyiben látni akarjátok, hogyan reagáltunk rá időben. Meg Zori kiborulását, akkor fenn van a videó az Otherworld streameken, ott vissza tudjátok nézni. Igen, nekem az volt ezzel leginkább a bajom, hogy gyakorlatilag dedikáltak egy Assassin's Creed blokkot annak, hogy gyakorlatilag Assassin's Creed logó reveal-ek legyenek, meg tervek, hogy tervezünk ám nektek Assassin's Creed-eket mondjuk 3 évre előre, majd jó lesz. Itt van egy pár logó, osszátok be magatoknak, körülbelül ilyesmiben gondolkodunk, és azon gondolkodtam, hogy egyébként ezt tényleg dedikálni kellett? Tehát ez tényleg ez erről fog szólni a jövőben egy AC blokk? Nekem nem is ezzel volt a legnagyobb problémám. Ha ez úgy lett volna megvágva, hogy figyelj, akkor AC blokk. Itt a Mirage trailer, World Premiere, jön a Red, jön a Infinity platform, jön ez, jön az, így összebaszva, 10 percben besűrítve, nagyjából annyi volt a tartalom, akkor azt mondom, hogy oké. Egyébként nagyjából így működött ugye annó a Xbox konferenciája, és mikor áttértek erre, az ilyen belemagyarázó szarságokon kívül, az egész jó volt. De ez, hogy ott ülnek a tűz mellett, ott a kis kazán mellett, és akkor beszélgetnek, hogy úgy hallottam, hogy van még valamit, amit megosztanál velünk, Józsi. Hát igen, hoztam nektek még valamit, kitalálod, mi az? És ezek a blokkok minek kellenek benne? És úgy vezették fel, hogy azt hittem, hogy na végre, bazen, most jön a gameplay, hogy hoz, hogy van esetleg valami, megmutatnál ezekből a játékos? Na, akkor talán most, nem, hoztam még egy logót, bazd meg. Mert ez, nem hittétek volna, hogy az öt logó mellett van egy hatodik is a tartsolyban. Nekem ez kurva irritáló. Tehát akkor már arra nem veszik a fáradtságot, hogy egy CG-trailert összerakjanak. Mert tévedés ne essék, tudomásunk szerint a Mirage egyébként jövő év elején fog jönni. 23-at mondtak, igen. 23 első fele. Na most, hogyha ez tényleg 23 első fele, akkor azért egy gameplay trailert már minimum illene összerakni. Én nem értem, hogy... De akkor miért néznéd meg a Video Game Awards-ot? Hát ez egy jó kérdés. Pillanat. De mondja nyugodtan. Mit kapcsolták? Semmit, csak hallottak egy madárcsicsergést, de meg tudom, hogy mi az. Én is tudom, mi a madárcsicsergés. Bármi meglepő. Na, menjünk tovább. Volt egy másik event, amit ből én utólag néztem, de nem szégyellem, ebből utólag néztem meg azt, ami érdekelt. Nagy része annyira nem érdekelt. Erre nem is szoktunk külön kitérni, de hogy ne érje szó a ház elejét. Én nagyon örültem neki. Beszéljünk a Nintendo Directről, mert az is volt. Volt egy Nintendo Directünk, így igaz. Szerintem nem is érdemes nagyon felvezetni, hogy mi volt itt, ami elvitte a show-t. Végre címet kapott a Breath of the Wild 2, és nem csak címet kapott, hanem egy konkrét megjelenési dátumot is. Úgyhogy The Legend of Zelda Tears of the Kingdom címen fog érkezni a következő... annyira morbid voltál Bakonyban, vagy hol volt Badacsonyban, hogy ez... Fú, ez meg... Igen, ugye tudni kell azt ehhez, hogy a Tears of the Kingdom ez a Birodalom könnyei? Nagyon jó vagy angolban. Oh, yeah. Fel fogod találni magad a tusába. Ugye a Nintendo Direct el lett csúsztatva. És ez most lehet, hogy csak ilyen utólagos belemagyarázás, de pont akkor lett elcsúsztatva, amikor meghalt az angol királynő. És akkor lett volna a Nintendo Direct, és azért akkor bejelenteni egy Zeldát, aminek az a cím, hogy a Birodalom könnyei. A királyság könnyei. Igen, az félreértető lett volna. Úgyhogy ez nem lett kimondva, hogy ez emiatt történt, csak az áthallás. Mindegy, nem is ez volt a lényeg, megkapta a címét az új Zelda, kapott trélert, úgy néz ki, mint a régi, csak most lehet menni a levegőbe is. Nekem kurvára tetszett az a rész egyébként, hogy most már lehet így szigetekre. Ezt már láttuk levegő. Egyébként, ez már megmutatták előtte is. Úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, és egyébként, mit ad Isten, történetesen ez is jövő év első felében fog jönni. Május. Május, sőt azt hiszem, hogy május 10-valamennyi? Mert azt hiszem konkrét megjelenést kapott. Én csak a májusra emlékszem. Májust olvasod, de... Mindegy. De tényleg a Nintendo az... ezzel az egyetlen bejelentéssel így gyakorlatilag szerintem 2023-at így le is fette. Tehát az, hogy mi fogja majd vinni a... Azért várjál még azzal. Szerintem ez azt jelenti, hogy... Lesz ott egy Starfield. Hát azért a királyság könnyei. Már sírnak. De nem csak ezt jelentették be, hanem bejelentettek egy dögúj Fire Emblemet is. Ez januárban jön. Fire Emblem egyébként benne van, azt hiszem, a top 20 legjobban fogyó Switch játékba, ugye Three Kingdoms, azt hiszem, az volt a címe. Ugye ez ilyen körökre osztott stratégiai játék. Május 12 az Zelda, köszönjük. És akkor január 20 a Fire Emblem, az új, azt hiszem Engage volt a címe, hogy Engage, igen. Igen. Az is jön. Kaptuk egy Pikmin 4. Végre én egy Pikmin, új Pikmin, mert nagyon, nagyon vártam. A Pikmin 3 például kurva jó volt, és egyébként nagyon jól nézett ki. Mi? A Pikmin. Pikmin 3. Istentelenül jól nézett. Induljunk ki abból, hogy a Switchen nem néz ki semmi se jól. Ja, bazzeg. Itt egy meggyőződéses ez, Switch gyűlölő. Nem, de ez tény. Iszonyatosan jól nézett ki a Pikmin, és ez még jobbnak tűnik. Miből? Abból a 3 másodpercből, amíg kijött az ilyen logó? Igen, de a logó milyen aranyos volt, hogy a kis virág szirmaka, hogy helyet cseréltek a 4-esnél. Nekem nagyon melengedte a lelkemet, tök jó. Kiegészíteném a sztorit annyival, hogy Zoli a büdös rohadt életben nem játszott Pikminnel. De a Pikmin 3-mal játszottam. Oké, hogy 10 percet, de játszottam vele. Ja, jó van. Aztán milyen bejelentések voltak még. Ugye a Nintendo 64-es GoldenEye érkezik a Switch Online kínálatába. Ennek egyébként lesz még Microsoftos vonatkozása is, erről majd később. Jön az Octopath Traveler 2, ugye ez a pixel grafikás RPG, ugye ezt csak így megemlítettem. Kurva jó stílusa van, úgyhogy akik szeretik, azok tudnak neki örülni. Aztán volt egy csomó olyan dolog, amire azt mondtam, ne menjünk bele, ilyen kisebb címek volt, a kutyát nem érdekli. Mario Kart 8-at még mindig nem engedi el a Nintendo, egyébként ez jól tudom, nyitó cím volt, hogy brutálisokat adtak belőle, ez a legjobban fogyó címük. Ugye a három hullámban adnak még ki hozzá DLC-ket, most fog érkezni a harmadik. Aztán bejelentették, hogy végre lesz Resident Evil Switch-en, amennyiben nem zavar, hogy csak felhőből játszhatod. Aki a héten a Resident Evil 7. részén játszott Switch-en, annak nem újdonság, hogy ez cloudból lesz futtatva, úgyhogy most sem kell meglepődni, hogy az újak azok szintén cloudból fognak menni. Így van. Egy Wii-s Kirby játékot portolnak. Kurva jön a végre. Jön az It Takes Two. Ez mondjuk jó hír, ezt szerintem arra adta volna magát, hogy megjelenjen alapból Switch-re is. Gondolom, eddig kellett butítani, hogy elfusson, de jön. Te milyen gonosz vagy? Hát, csak is az igazat. Aztán, hát igazából a többi bejelentés az ilyen, Bayonetta 3 volt, de gyakorlatilag annak mindjárt itt van a megjelenése. Itt is itt volt a Sparks of Hope. Jön a Shifu is. Igen? Ha? Shifu. Valóban, az november 8-án. Úgyhogy ilyenek voltak. Igazából, amit vitte a show-t, az szerintem a Zelda bejelentés mindenképpen, tehát azt már mindenki várta, most már van konkrét megjelenési dátumunk. Még azt mondom, hogy a Nintendo viszonylag hamar kommunikáltam, mert ők ilyen két héttel megjelenés előtt szokták ezeket elmondani. Meg a Pikmin. Meg a Pikmin teaser, meg a Fire Emblem. Úgyhogy ezek voltak a nagyobb... Hát hallod, ezt a három játékot ki fogja dobni 2023-ban, gyakorlatilag atomat robbant a Nintendo. Ez nagyon durva. Most egyébként semmi szarkazmus nincs abban, amit mondok. Tehát ezek nagyon-nagyon erős címek. Tehát emellett, ha azt mondják, mit tudom én, hogy egy időbe adják ki, amiről jelenleg tudunk, hogy mikor fognak kijönni. De ezt tudjuk is. Várjál, mit mondtak, hogy... Január a Fire Emblem, és május 12. Májusra még azt hiszem nincsen megjelenés. Ezért nincsen megjelenés a Pikminre. Igen, nem az, hogy másra, hogy bármi, mikor jönne. De hát februárban fog rohadt sok minden jönni papíron. Most, hogy elképzelem magam előtt azt a játékost, akinek van otthon mondjuk Xbox-a, meg Nintendo Switch-e, meg PlayStation-je és Nintendo Switch-e, ez két halmaz, két különálló halmaz. Ha azt mondja valaki, hogy május, azt hiszem 12-t mondtatok, tehát, hogy május 12-én kiadják a Zeldát, hát, és mondjuk csak egy játékot tud venni abban a hónapban annak az embernek más nem fognak eladni. Hát még nem tudod, hogy azon kívül jön a majd nagyobb játék. Hát ha csak nem dobnak be valami Uber büntető lófaszt májusra, mondjuk egy Spider-Man 2-t például. Hát azt nem hiszem, hogy az már kommunikálni kéne. Igen. Bár mostanában a Sony kommunikáció az hagyjuk. Elég érdekes, de jó, én nagyon-nagyon lelkes vagyok, meg én nagyon szeretem a Nintendo-nak egyébként magát a játékait, csak a Switch-ot nem szeretem. Mondjuk a kettőnek viszonylag sok köze van egymáshoz. Tényleg? Ja. Jó, vagy köszönöm az információt. Na, de közben, amint említettük az előző, ugye két héttel ezelőtti Reflektor adásban, jól megtrollkodott minket a faszban a Sony. Ugye egyrésztről nem volt showkész, helyette bedobták arra a napra a State of Play-t, amikor mi ugye elmentünk a Badacsonyba. Hú, gyerekek, ott mi volt? Már nem a Badacsony, hanem a State of Play. Úgyhogy nézzük meg, mi volt a State of Play-en. Egyébként egy erősebb kategóriás State of Play-t kaptunk, több szempontból. Voltak egész nagy bejelentések is, voltak kisebbek, meg volt olyan, ami kifejezetten meglepődtem pozitív értelemben. De akkor esünk is neki, nyitottunk egy Tekken 8-al. Tehát itt a falat kenyér úgy kellett. Egyébként sokan várták, és az akkor ott szerintem nem lett elmondva, de egy ilyen... Először azt hittem, hogy egy sima CG trailer lesz, de nem, in-engine trailer volt, Unreal Engine 5. Tehát azt, amit ott láttatok, az Unreal Engine 5 volt, egy ilyen sima 1v1 ugye a testvérek között, a fighting game közösség nagyon-nagyon örül, hogy lesz Tekken 8. Egyelőre a megjelenés az a stay tuned, vagyis ez a majd egyszer megmondjuk, hogy mikor lesz belőle valami, de mindenképp ez egy erős felütés volt. Tehát gyorsan le is eresztettük. Jöttek a PlayStation tüvári napszemüvegre megjelenő játékok. Volt egy Star Wars játékunk, ami a Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition, ami a nevéből kiindulva gondolom, hogy egy alap PlayStation, nem is PlayStation, Oculus Quest-es játéknak, 2020-as Oculus Quest-es játéknak a felújítása lesz PSVR 2-re. Portolja. Majd beszélünk még a PSVR 2-ről egyébként hosszabban később. Szintén PSVR-os megjelenés, a Demeo, ez egy RPG lesz, gyakorlatilag olyan, mintha D&D-znétek, de úgy egy az egybe, tehát hogy úgy nem egy D&D-re kihegyezett, Dungeons and Dragons-ra kihegyezett játék ez, hanem ez konkrétan az, tehát hogy dobsz a kockával, meg ott a mozgatod a izéket, a bábukat, meg ilyenek. Van történetmesélő, meg ilyesmi. Jó pofa volt egyébként, szerintem nem volt gáz. Aztán jött az új Yakuza játék, ami a nyugati piacon nevet fog váltani. Ugye az, azt hiszem a 7-es számozás, 6-os vagy 7-es számozás utolsó Yakuza játék, az Yakuza Like a Dragon néven jött ki. Ugye ez, ami most került be egyébként. Game Pass-ben már benne volt régebben, most PS Plus-ben is benne volt, és most a nyugati piacon nem Yakuza, hanem Like a Dragon néven fog tovább futni a franchise. De ez nem fog összezavarni a nyugati Yakuza játékosokat? Nem, mert szerintem akik nyugati Yakuza játékosok, azok pont követik annyira, hogy ez ne lepje meg őket. Uh-huh. Úgyhogy ez fog jönni. Ez, most olvasom, ez akkor nekem nem esett le, de ide is az van írva, hogy ezt egyébként már kiadták 2014-ben PS3-ra és 4-re. Nem akartam közbeszólni, de igen. Úgyhogy jövőre jön is. Ennyi ideig tartott portolni. Azért sokat elárul arról, hogy na mindegy. Na mindegy, úgyhogy volt egy ilyen, és egyébként ez megint a Japánban játszódott, okay. Feudális Japánban. Aztán kaptunk egy Hogwarts Legacy, ugye a Harry Potter-es játékból egy kicsit csinálót, illetve kiderült, hogy lesz egy exkluzív küldetéssorozat, ami kizárólag PlayStation-on lesz elérhető. Hmm. Nem tudom, hogy ez egyébként osz vagy szoroz bármit bárkinek, de lesz benne egy ilyen. Gryffindor Legacy. Egyelőre február 10-e a megjelenési dátum, jövő év. Annak alapján, hogy ezt már tologatták párszor, én nem vagyok ebben annyira biztos, hogy az akkor meg fog jelenni, de adjuk meg neki a lehetőséget. Aztán volt ez a Pacific Drive. Az nekem tetszett. Én azt úgy nem igazán értettem, hogy ez ugye ilyen túlélő játéknak tűnt, ahol ilyen szellemek elől menekülsz. Nem tudom. Voltak ilyen szellemírtós kütyükkel volt tele a kocsi. Igen, ez ilyen autóval mász. Nekem még volt egy kis Death Stranding vibe-om, ahogy én nézegettem, hogy így közlekedsz a nagyvilágba, csak ugye ott motorral mész itt meg autóval, valahogy szétesett a körülötted élő világ, emberek nagyon nincsenek, vagy legalábbis a szabadban nem nincsenek. Nem egyelőre. Tök érdekes atmoszférája van, jövőre jön. Én várom, ez egyébként indie? Ironwood Studios, nekem az kisebb fejlesztő csapatnak tűnik. De egyébként ilyen first person exploration játék, ami beled autózni, úgyhogy ilyesmi. Na. Aztán. Volt ugye a PlayStation Stars bejelentés, arról később fogunk hosszabban beszélni, ez a digitális lófasz szolgáltatása a PS-nek. Erre van külön hírünk, majd inkább ott beszélnék róla de hosszabban. De korábban beszéltünk erről. Igen, de azóta kiderültek dolgok, pont itt. Aztán megmutatták a Seed Duality-t, ahol egy, ez a tipikusan az a játék, ami Zoli azonosít az összes japán játékkal, tehát hogy a kicsi japán csaj beül a kurva nagy robotba és lezúz mindenkit a faszba. A ez az a játék, a 6 méteres karddal, igen. Ez az a játék, tehát ez a Zoli szerint az összes japán játék a játék. Igen. Volt ez, aztán kapott egy nevet a... Most mit csináltál? Semmi. Nem kell velem foglalkozni, csak itt bekapcsolok egy-két dolgot. De miért kell mindent elállítanod? Nem akartam. De oké, folytasd kérlek. Na mindegy. Kapott címet a Projective. Ugye ez a japán ilyen DMC-szerű dolog lesz, gyakorlatilag Stellar Blade néven fog jönni jövőre, és PS5 konzol exkluzív lesz. Ezt már láttuk mozgásban egyébként többször, úgyhogy ebbe annyira nem mennék bele, itt inkább az volt, hogy legyomtak egy story trailert, megkapott nevet. Ami érdekesebb volt, Rise of the Ronin, ami gyakorlatilag, hát most egy, nem mondom azt, hogy Tsushima klón, mert ez egy Team Ninja játék, és ránézésre ez a Nio-nak egy kicsit tovább gondolt változata, jobban fókuszálva a sztorira, és ránézésre open world, ami azért fura, mert a Team Ninja-nak ugye nem sokára megjelenik egy játék a multiplatformra, ez a Wulong, ami ugye a kínai köntösben van öltöztetve. Ez a majom királyos cucc? Nem, ez egy teljesen másik. És egyébként a héten ki lehetett próbálni a Wulongot. Hát ez egy Nio 3 gyakorlatilag. Csak mást írtak rá. A menürendszere, a támadások, a harcrendszer, az egész egy tovább gondolt Nio. Gyakorlatilag. Ami nem baj. És amit meglepett, hogy a Nio alatt az engine az geci szar, viszont a Wulong egész jól nézett ki. De nem volt annyira steril meg elnagyolt, mint a Nio-ban, ahogy voltak. És a Roninban is azt láttam, hogy ugyanaz az engine lesz, az már most látszik. Gondolom, hogy ahhoz értenek. Uh-huh. És az alatt nagyon jól meg tudják a harcot valósítani. Egy dologtól félek, hogy igen, a Wulong már jobban néz ki, de ez még mindig erősen prevgen grafika, és 24-re, mire megjelenik a Rise of the Ronin, hát ezen sokat kell húzni. Tehát ez azért a trailerben is látszott, hogy ezt a játékot 24-be már, legyen az bármennyire jó, és biztos jobb lesz, ilyen megjelenéssel az necces. Ez a Wulong mikor jön? A Wulong? A megjelenés az pontosan nem tudom, de szerintem, hát most ahogy most kinézett a demo, szerintem akkor nem lehet messze. 23? Akkor 23. 23. Biztos februárban. Jó, mert akkor az jutott eszembe, hogy mivel ez úgyis egy ilyen Souls-like játék, hogy csinálhatnánk egy olyat. Ez nem az lesz. A Wulong az az. Azért mondtam, a Wulong, hogyha az úgyis az lesz, akkor csinálhatnánk olyat, hogy... Rápróbáljak? Hogy hát jössz, és akkor elkezded nyomni, én meg fárasztalak a hülyeségeimmel. Jó, csak most csináljuk úgy, hogy azt akkor megvásárolom én, hogy ne vetessek meg veled egy játékot, amivel utána te soha többet nem játszom. Ja, változatos se kedvéért? Köszönöm. Mint a Tales of Arise-nál. Jó. Na, és akkor amit én utána egyébként tisztességgel végigjátszottam. Köszönöm. Hát ez ennek rajtam sokat sem. No, és akkor volt két God of War-os bejelentésünk. Az egyik megmutattak egy God of War ra felhúzott kontroller dizájnt, ami szerintem veszett jól néz ki. Nagyon, nagyon jól néz ki. Én most a képről láttam, tényleg jó. Nem is ez volt a lényeg, ez hanem... Nem, bocs, ez még nem az Edge kontroller, ugye? Nem, ez, sima, ez a normál. Ez a mezitláb. Ez egy normál DualSense kontroller, kékre van festve, meg vannak ilyen medve, meg farkas a vizére ráfestve. Ó, de van Game Pass-es lesz a Wulong. Ja, de az rajtam nem segít. De, mert akkor itt lesz. Otthon, ha megveszed magadnak, ja, és akkor jó lesz neked. Lehet, hogy jobban járunk, ha először nem veszem meg, hanem kipróbáljuk Game Pass-en, mert akarom, hogy ez szarul sikerüljön. Ja, jó, erről majd lesz szó. Na viszont, panaszkodtunk rengeteget arra, hogy se nálad, a God of War Ragnarök hype eddig nem működött. Hozzáteszem, eddig. Igen. Ezt többször mondtuk, hogy amilyen trailerek kijöttek eddig, rettentően méltatlanok a God of War brandhez. Túl rövidek, nem mutatnak semmit, és túlnyomó rész szinte mindegyik pocsék igen volt. És itt szigorúan a trailerekre hagyatkozunk, tehát nem a játékkal volt bajunk, mert az ja, mindenki előre tudja, hogy kurva jó lesz a játék. És most a State of Play végén bedobott egy olyan story trailert a Sony, hogy ezt eddig hol dugdostátok, bazd meg? Tehát, hogy na, annyira az kurva hangulatos volt, hogy én szerintem egymástán végignéztem ötször. Kibaszott jó. Nagyon jó volt. Úgyhogy most én érzem azt, hogy na igen, ez lesz az a God of War, na végre, hogy megéri várni, hogy most azt érzem, hogy a Sony is fölvállalja, hogy igen, most megmutatom a God of War. Nem tudom, hogy eddig mértem, mutattak ebből ennyit, De fú, azok a jelenetek, amikor ott a farkas, tudod, így megváltoztatja az időt. Ja, amikor kilövi a nyilat a hold, vagy a napra Atreus, és akkor elkezdi kergetni a farkas, és ugye a mitológiában is úgy, hogy amikor utoléri a napot, és megeszi, akkor indul a Ragnarök, vagy valahogy így. Fú, fú. Úgyhogy én most nagyon lelkes vagyok ezzel a november 9-es. Eddig bizonytalan voltam, hogy biztos jó játék lesz, de hát reméljük, hogy az lesz. Most persze szinte biztos vagyok benne, hogy a God of War az így számomra az év játéka lesz. Igen, és Zolcsi írta is, hogy jött utána a Sony Santa Monica kommunikáció, hogy igen, tetszett a trailer? Hát még lófasz nem láttatok be, az meg nem láttatok semmit. Jó, hát ez olyan kommunikáció, tudod, hogy oké. Okay. De legyen így. Legyen így. Tehát, én bízom benne. Hogyha engem már ez is abszolút meggyőzött, nem mintha nem vettem volna meg egyébként instant a God of War, azt még én sem tudom elrontani. Kellett ez nekem. Azt még én sem tudom elbaszni. De ez most nagyon-nagyon meghozta a kedvem hozzá, úgyhogy jó lesz az a november. És visszajövök, kipihenem magam október végén, akkor szépen leülünk, és akkor a God of War-t a platináig bezárólag. Kérdés, figyelj, ha meg lesz nálam 2 héttel korábban, eljössz kipróbálni? Vagy szalsz rá? Hát az 2 héttel, hogy jövök vissza 23-án, az pont 2 héttel a megjelenés előtt van. Lehetséges, hogy ránézek. Lehetséges, annyira nem érdekel. Az a baj, hogyha látom, hogy te játszol vele, az engem elhoz az életről. Mi annyira nem játszom szarul. Gránátot is ritkán dobok a társaimmal. Igen. Csak a fal van. Na, úgyhogy így másfél órával a kezdés után szerintem lassan forduljunk rá arra, miért is itt vagytok. A valódi hírekre. Így van, viszont abból kiindulva, hogy most járunk a hírek, tehát ha összesítve nézem a híreket, az első oldal felénél járunk, és 15 oldal van. Talán most már redukált a 14-re. Úgyhogy lehet, hogy be fogunk játszani egy olyat, mint a 6 órás adásnál, hogyha szerintem meglátjuk, hogy hol tartunk, szerintem olyan 3. óra környékén, és lehet, hogy tartani fogunk egy 5-10 perces szünetet. Miért is? Hát, ha megint belecsúszunk a 6 órába, talán azért. Kényes köcöt. Jól van. Mindegy, ezt még meglátjuk. Meglátjuk, hogy hogyan haladunk. Jó, azt azért még jelezném, hogy Balázsra beszéltünk egy projektről, amit most itt elsütnék nektek a hírblokk előtt, aztán vagy összejön, vagy nem. Igen. De szó volt arról, hogy látjátok ott lent a, ja, jó. A jobb alsó sarokban van, fut egy csúszka ezzel a 120-as sub-gólig, ugye ezt mindig növeljük azért, hogy jó legyen. Ha el fogjuk érni valamikor a 200-as limitet, de úgy értem, hogy tartósan, tehát nem egyszer, hanem mondjuk, hogy az úgy viszonylag úgy fixen megvan, akkor én bedobtam egy olyan dolgot, ami egyébként Balázsnál sem talált süket fülekre, hogy akkor össze fogunk hozni egy olyan Q&A-t, ami egy ilyen félig meddig hot tub stream. Igen, Deja streaming. Egy ilyen Deja streamet, és akkor az onnan fog menni, és egy onnan fog menni egy ilyen beszélgetős, kötetlen beszélgetős műsor. Az nem tudom miért, mert még sose csináltuk. Na, majd ott megtudod. Úgyhogy csak hogy tudjatok róla, hogy van egy ilyen tervezet. Jó, ki akartok velünk baszni, akkor valami decemberre időzítitek ezt be, hogy egy kurva hidegbe kell belülnem a Dézsába. Úgyhogy ne panaszkodj. Nem panaszkodom. Úgyhogy, na mindegy, csak én mondtam, hogy van egy ilyen. Mankiniban. Úgyhogy fontos, hogy nem úgy, hogy most valaki most elkezdi így betolni mondjuk a 80 szubot random embereknek, hogy egyszer elérjük, és elkezdjük szervezni, addig visszaesik 130-ra, hanem hogyha ezt a 200-at így aránylag konstansan tudjuk tartani, akkor egy ilyet össze fogunk hozni. Jó? Csak hogy tudjatok róla. Legyen így. Na menjünk neki a Sony híre, mert csak azért, mert tudom, hogy vágyjatok rá. Ja. Menjünk neki a Sony híreknek. Sony hírblokk. No. Kezdjük a PS Plus-szal. Igen. Ugye bevezettük azt, hogy egy darabig, mióta elindult a PS Plus, arról beszéltünk minden hónapban egyébként, hogy nagyjából heti szinten, amikor volt Reflektor, illetve most már Game Pass neki is van egy ilyen kivonatolt változata, úgyhogy most a Sony blokkot is ezzel kezdenénk. Mégpedig azt, hogy milyen megosztásban és milyen játékok fognak érkezni, illetve érkeztek, mert ha jól emlékszem, tegnap előtt kerültek ezekbe. Ugye ellentétben az alap PS Plus előfizetéssel, ami a hónap első szerdáján szokott megújulni, mármint a játékok cserélődni, ezek ugye azt hiszem rá 2 hétre. Úgyhogy ez most volt a héten, lecserődtek a játékok, jöttek be az újak, illetve egy darab távozott is, ezt is meg fogjuk említeni. Nézzük, hogy hogyan nézett ez ki. Ugye itt az Extra és a Premium szolgáltatásról beszélünk. Az Extrába rögtön érkezett egy nagy név, ami nem más, mint a Deathloop. Uh-huh. Úgyhogy itt eddig azt tartott vissza, hogy fizetnie kellett azért, hogy Deathloopot játszasson PlayStation-on, de van előfizúja, legalább az extra tier megvan neki véve, az most már ingyen játszhat vele. Próbáljátok. Valami tartalompatchet is kapott, mert azt hiszem, ilyen Golden Loop, vagy milyen néve, jött a Game Pass-be is, meg ide is. Micsoda? Volt egy ilyen frissítés. Szerintem simán Deathloop-ként van bent. A neve ez, csak a frissítés neve volt ez a Golden Loop. Ja. Szerintem lehet, hogy kapott valami DLC tartalmat, még beleintegráltak, bár elősen meglepne, de mindegy, szóval fönt van a Deathloop, próbáljátok ki, szerintem nagyjából a tutorial utáni első pálya alapján meg fogjátok tudni mondani, hogy a ti esetetek-e vagy sem. Ha ez megtörténik, én szóltam. Na, mi került még bele? Főként egyébként Ubisoft címek, ezekről már talán régebben beszéltünk. AC Origins, teljesen jó játék egyébként. Abból a trilógiában nálam az működött a legjobban. Watch Dogs 2, aztán Dragon Ball Xenoverse 2, amivel csak annyi a probléma, hogy az alapjáték nem tartalmazza az azóta belekerült tartalomnak a 90%-át, mert ez jött ki, vagy 200 DLC. De aki rá akar próbálni, annak ott a lehetőség. Aztán a Spiritfarer, ami egy nagyon aranyos játék, az volt belőle végigjátszási. Közel végigjátszási. Chicory, legyen az bármi is. Ezt egyszer aztán utána néztünk ezeknek a címeknek. Hatékony lehetett, mert fingom nincs. De ugye, a kettővel ezelőtti reflektorban benne van. Master Energy, jó kis Monster Energy. Most már igazán szponzorálhatnának minket, már annyit megittunk. Ahó, Monster, ahó. Supercross, aztán Alex Kiddy Miracle, egy Rabbids játék kerül be, illetve a Rayman Legends, valamint a Scott Pilgrim vs. The World. De ezeknek a nagy része, mondom, Ubisoft játék, ilyen régebbi, de azért örülünk, azért az AC Origins jó, szerintem a Watch Dogs 2 nem volt egy rossz játék. A Rayman Legends is jó volt, azon kívül, hogy már elég régi. És akkor a prémium szolgáltatásba pedig ugye bekerültek régebbi játékok, tehát ott a PS1 kötőjel PSP kötőjel PS3-as játékok kerültek be, pedig Siphon Filter 2, az összes Sly játék, ugye ez a mosómedvés platformer játékok, a Sly Collection, ami tartalmaz az első három részt, illetve a folytatása Thieves in Time, ezek egyébként mind a PS3-as verziók, valamint bekerült a Bentley's Hackpack, legyen az bármi, a Toy Story 3 és a Kingdom of Paradise, ez pedig egy PSP-s játék. Én szerintem ebből is kiderül, hogy a teljesen klasszikus játékokat még mindig eléggé hanyagolja a Sony, tehát PS1-es játékból, PSP-s játékból többet szeretnék látni, van bőven ott nagyobb név, ami bekerülhetne, mert ez elég szegényes a felhozatal, és a PS3-as játékokkal pedig akkor leszek igazán elégedett, amikor már nem emulálva lesz, vagyis nem cloudon keresztül lesznek elérhetőek, mert sajnos ezeknek az élvezhetőségi faktorán sokat ront, hogy mivel kvázi eredeti PS3 hardveren futnak a felhőben, ezért a töltési idők azok nagyon rosszak. Autentikusak, inkább úgy autentikus. Mondom. Autentikus. Ne panaszkodj el. Úgyhogy, ha egyszer megoldják a normális emulációt, akkor, és normális emulációt, akkor azoknak azokon sokat fog dobni a dolog. Addig meg én továbbra is azt mondom, a prémium előfizetés nem éri meg, aki játszani szeretne sok játékkal, fizesse az extrát. Semmi olyan nincs a prémiumban, ami miatt az a nem sokkal több összeg, de nem éri meg. Tehát igazából verdiktet majd egy év után lehet mondani, eddig az látszik, hogy a prémiumot annyira nem tolja a Sony. Ugye az a plusz dolog, hogy ezek a kipróbálható demók, azok sem bődületes mértékben bővülnek, meg nem is tudom, azt a funkciót használja valaki, úgyhogy ha akartok ilyet, az extrára fizessetek elő, most már nagyon-nagyon sok játék van benne, és viszonylag jók. Ha ilyen ütemben bővül, akkor az egy teljesen korrekt szolgáltatás lesz, majd még beszélünk róla, hogy mit tervez ezzel a Sony a hosszú távon. Viszont nem csak hozzáadnak dolgokat, hanem ki is kerülnek dolgok. Egy pillanat, átmegyek a túlomásra. Folyamatosan mászkálsz most adásban. Miért csinálod, de mindjárt megmutatom, hogy miért csinálom ezt. Ja? Igen. Talált egy dobozt? Talált egy dobozt. Szuper. Akkor gyorsan addig elmondanám, amíg Zoli nincs itt, hogy igen, ki is kerül egy játék, és sajnos azt kell mondanom, hogy egy igen jó játék, egy igen nagy nevű játék kerül ki a szolgáltatásból, ez pedig nem más, mint a Red Dead Redemption 2. Ezt azért sajnáljuk, mert azért ez bőven egy nagyon jó minőségű AAA játék volt. Nyilván valószínűleg a licensz szerződése lepörgött a Sony-nak a Rockstarral, ezért kerül ki. Egyébként, ha jól emlékszem, ez Game Pass-ből is ki fog kerülni, vagy már ki is került? Azt nem néztem, mert fönt volt, hogy szerintem Game Pass-ből még nem kerül ki. Ott is volt egy lista, hogy milyen játékok kerülnek ki a Game Pass-ből, de én abban nem láttam. Ott majd fogunk róla beszélni, ott az egyik Subnautica játék volt a legerősebb cím, ha jól emlékszem, hogy kikerül. Viszont itt ennél a pontnál meg is ragadnám az alkalmat, hogy átadjam Balázsnak valamit, amiről mi már beszéltünk korábban, hogy a Sony-nak van egy belsős ilyen saját márkásított cucca, hogy ilyen perifériákat fognak gyártani, és képzeljétek el, hogy kikötött nálunk az egyik ilyen anyag, úgyhogy erről majd lesz egy tartalmasabb beszámolónk, élménybeszámolót fog tartani Balázs, mert hogy nekem úgyse hisztek, egyébként vannak otokra. Úgyhogy kaptunk egy ilyen, rosszul mutatom, így mutatom, egy inzon fülest, ez ilyen, és ezt itt, hát oda is adnám neked, hogy meg kérlek próbáld ki, és meséljél majd arról, hogy hogy tetszik neked. Jó, majd a legközelebbi reflektorban majd tarts egy ilyen beszámolót kér. Aha, addig csak addig rájövök, hogy kell beüzemelni. Jól van. Na, szépen köszönöm. Nincs mit, úgyhogy jó játékot meg. Úgy hallottam, hogy PlayStation-nel egész jól működik, a PC-s beüzemeléssel vannak problémák. Reméljük, nem lesz hallatlan élmény. Majd. Tudod, mit inkább visszaadod? Már együtt a mélyben. Menjünk tovább. Azaz, telesok. Na, szuper. Most már csak valami játékot kéne alá durrantani. Hát, a Deathloop. De ezt nem azért küldték, hogy ne vegyem meg a God of War-t egyébként. Nem volt egy ilyen... Majd adások kívül. Majd adások kívül. Jegyzet. No, haladjunk tovább a PS Plus-os hírekkel, mert volt egy ilyen plusz összenet ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy kaptunk egy röpke magyarázatot azért arról, hogy miért nem kerülnek be nulladik napon a Sony belsős megjelenései. Milyen érdekes, ez mást is foglalkoztat a jelek szerint, nem? Hát nyilván, ez már igazából, de azért nem értem, mert ez soha nem volt kommunikálva, hogy ez valaha is így lesz. Valóban, de ettől függetlenül a jelek szerint igény az lenne rá. Hát igen, hogy nem lenne nyilván, rá. Nyilván van, csak ezek szerint másnak is szemet szúrt, ha a Sony ezt olyan lelkesen azért nem kommunikálja, hogy miért nincsenek. Amikor a konkurenciánál lehetséges, akkor náluk miért nem? Mi értjük, csak ezek szerint sokabban fölmerült, hogy hát ebbe az meg miért nem? És tényleg az, hogy miért nem? És ezek szerint akkor kaptunk egy magyarázatot. Hát igen, ugye voltak erről feltevéseink, hogy ugye teljesen más, hogy áll ehhez az egész, ez a Sony anyagilag. Valószínűleg nekik nem érné meg, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem érné meg. Úgyhogy Shuhei Yoshida válaszolt nekünk, hogy ez miért történik így. Ő azt mondta, hogy ennek többek között az az oka, hogy szeretnék, hogyha a játékfejlesztők a saját játékok életútját könnyebben tudnák menedzselni. Micsoda? De én is így gondolkoztam, hogy itt... fejlesztőket, hogy jobban... Tehát ez segíti. Tehát ez a life cycle management, tudod. Hogy hogyan tudnának minél több pénzt kitermelni a játékaikból. Én érteni vélem a dolgot, mert gyakorlatilag van egy olyan üzenete, hogyha bekerülnének a AAA játékok a Sony-nak az előfizetéses rendszerébe, akkor nem lenne szükség ilyen mértékű supportra, tehát nem lenne szükségük ennyi emberre. Tehát ez burkoltan szerintem azt jelenti, hogy akkor olyan játékokat gyártanának, amiket itt bebasznak, aztán ott hagynak. Hát ugye itt a Sony tetszeleg a jó fiú szerepében, mert ugye beszéltünk róla, mondjuk itt is majd visszatérek egy fejlesztő csapatra, de ugye beszéltünk róla, hogy ugye panaszkodtak a Micro platformján, hogy nagyon sok fejlesztő gyakorlatilag rákényszerül, hogy betegye, főleg az indie fejlesztők, hogy betegye Game Pass-be a játékát, mert ugye ott már kondicionálva vannak arra az emberek, hogy nem veszek játékot, mert benne van a Game Pass-be. És nehezebben tudsz eladni egy indie játékot, mert azért fizetni kell, és mondjuk, mikor egy indie játék annyiba kerül, mint egy havi Game Pass előfizetés, akkor nem fogod megvenni. Mi a lehetőség? Kialakosztod a Micro-val egy összeget, és így értékesítesz. Erre panaszkodtak az Abe játékfejlesztő is, hogy... Pont a PS Plus-nál. Igen. Tehát ott a fordítottja is benne volt, csak ők mondjuk egy kicsit gecik voltak, mert az úgy volt, hogy kialkuttak a Sony-val előre egy összeget, amiért bekerül nulladik napon a PS Plus-ba az Abe's Exodus, azt hiszem. Az az utolsó Abe's játék. Nem Abe's Exodus, mert nem tudom, melyik volt a címe, és ott ugye játszottak vele gyakorlatilag, mint tudom, az előfizetők 80%-a, és erre ők úgy reagáltak, hogy hát akkor ennyit el is tudtunk volna ám adni. Nyilván egyébként, hogyha mondjuk kap 100 emberből, tehát van 100 ember, kap mindegyik ingyen egy almát, és ebből 80 megkóstolja, az nem azt jelenti, hogy 80-an meg is vették volna azt. Ha igen, mondjuk belekerül 200 forintba. Mindegy, ebben nem megyek bele. Azt mondta a Sony, hogy ők azért csinálják így, és ezt megint egy picit a külső fejlesztőkre tolják, itt meg igazából a belső fejlesztésen lenne a hangsúly, mindegy. Azt mondták, hogy ők úgy állnak hozzá, hogy egyébként a volt szolgáltatóknál ez működik, hogy szerintük az úgy van rendben, hogy kikerül egy játék a piacra, amit meg tudsz vásárolni, az kifutja magát mondjuk 3 hónap alatt, vagy x idő alatt, és utána bekerül egy szolgáltatási modellbe. A játékeladások nagy része úgyis akkor generálódik az első pár hét, mint a mozinál ott is a bevétel az, mint az első 3 héten generálódik a nagyja. Ezt hozták fel, illetve volt egy nagyon érdekes elszólása, ami kicsit megerősíteni azt, amikor mi még találgattuk, hogy hogy fog kinézni a PlayStation Plus szolgáltatás. Ugye már mondtam egy olyat, hogy én szerintem ez hosszú távon úgy fog működni, hogy be fognak a belső címek is kerülni, amit már látom, mert bekerült egy csomó, hogy 6 hónap, 1 év tengely lesz az, amíg a Sony hagyja kifutni a saját címeit, és utána be fogja rakni a szolgáltatásba, és pontosan ezt erősítette meg, hogy ő úgy látja, hogy egy belső fejlesztő AAA játéknak, vagy legyen az kisebb cím, ez a 6-12 hónap kell a piacon, ami alatt megfutja az eladásait. Én szerintem a 12 hónap azért is lehet benne, mert abban már a PC-s megjelenés is benne lesz, és utána be fogják rakni PS Plus-ba. Oké, ez egy jó hangzó dolog. Az igazság viszont az, hogy a gyakorlatban nem nagyon látjuk, hogy ez tényleg így lenne. Demon's Souls, Returnal 1 év után bekerült. Returnal 1 év után, igen, de a Ratchet & Clank például nem. Még. Oké, még nem, de például a... De a Returnal például nem sokkal a Ratchet előtt jelent meg, és ugye bekerült. Az, hogy a Ratchet miért nem került még be, szerintem abban benne van az is, hogy bundle-be árulják a játékot a PlayStation 5-tel, és azért nem. Demon's Souls bundle nincs? Horizon Forbidden Westes van. De Horizon Forbidden Westes. Meg azt Gran Turismo-s. Ott még nem futott le 6 hónap. Nem, de például nem. Mondjuk Last of Us 2. A Last of Us 2 Prevgen cím, azt nem csomagolod. Jó. A Part 1 viszont szerintem egy éven, vagy én megkockáztatom, hogy karácsonykor már lesz bundle-ben. PS5-tel. Mármint úgy, hogy benne a PS Plus-ban? Vagy... Nem. Összecsomagolt verzió a géppel. És valahol, én tavaszra teszem nagyjából azt, amikor be fog kerülni a PS Plus-ba, vagy nyár elejére. Örülnék egyébként, hogy ezt a tendenciát tartanák két okból. Egyrészt, mert megint egy olyan dolog, ami bejött jóslatként a reflektorból. Tehát ez egy kurva jó, mert a mi renoménkat is azért több szempontból növeli. Másfelől meg azért ez egy tervezhető dolog lenne, mert azt tudnánk mondani, hogy a hardcore vásárló az nyilván megveszi day one. Tehát ő nem fog ezzel szarozni. Így van. Ez a 6-12 hónap, meg hogy ezen belül a Sony hogy fog sakkozni a PC-s megjelenéssel, meg a PS Plus-os megjelenéssel, az meg már rajta áll, de igazából azt jelenti, hogy 6-12 hónapon belül kikerül a PlayStation exkluzív szolgáltatás berkeim. Erre szerintem az első példát majd a... Nem is, vagy rosszul fogalmaztam. Pont a Last of Us Part 1 fogja megadni. Hogy mennyi idő elteltével fog érkezni a PC-s verzió. Most ugye azt még nem tudjuk, csak hogy jön. És ugye mivel az volt a legutolsó megjelenésünk, ami belső triplá, jó remake volt, de ugye az már kvázi jelen generációra készült, úgymond, ezért azt fogja megadni, mert ugye most még a felzárkózás van, most még a PS4-es címek jönnek folyamatosan. És ott, és az alapján már be lehet lőni a God of War-t is, ott szerintem egy picit nagyobb hézagot fognak hagyni. A Last of Us-nál szerintem, mivel az már 2 generáció óta kim van, nem fogják annyira baszogatni. A God of War-nál szerintem picit nagyobb lesz a hézag. Ott még azt is megmerem kockáztatni, hogy egyszerre fog jönni PS Plus-ba és PC-re egyébként $50 valószínűleg. De ezt majd meglátjuk még hosszú távon. Egyébként azt is megemlítette, hogy nyilván voltak kivételek, ez főleg third party játékoknál volt jellemző. Ilyen volt például a Wreckfest, ami nem hogy első nap, hanem 2 héttel a megjelenés előtt bekerült PS Plus-ba. A Fall Guys, aminek a sikeréhez nagyon sokat hozzátett, hogy megjelenéskor bevaszták PS Plus-ba. Uh-huh. A Stray, ami szintén ben volt 0. napon PS Plus-ba. Uh-huh. És az Abe, ugye, amit még mondtam. Ja. Ezek third party játékok, de azok közül is azért minőségben picit magasabb kategóriát képviselnek, úgyhogy ezek voltak. Olyan valóban még nem volt, hogy belső fejlesztést egybe belerakták, viszont el tudom képzelni, hogy abban a pillanatban, hogy elindulnak a live service játékaik, az szépen majd megy bele. Mindenesetre ez egy tök jó perspektíva, vagy hát egy tervezhető jövőkép lenne arra, hogyha ez egyébként mindenki másnak is jó lenne. Tehát az, amit kezdtem mondani, az azért jó, mert a Sony lehet, hogy átláthatóbb képet kapna a saját közönségéről. Tehát tudná, mennyi hardcore vásárlója van, tudná, mennyi mondjuk másodhullámos vásárlója van, aki mondjuk akár a PC-s megjelenést várja meg, akár a PlayStation Plus-os bekerülést várja meg, tudná, kik azok, akik mondjuk csak a discountra várnak, ugye egy leárazásra. Tehát szerintem ez egy, ha csak azt akarják, hogy átláthatóbb legyen a Sony célközönség, akkor ez egy kurva jó húzás, hogyha előre megmondják, hogy 6-12 hónap. Ez is érdekes, szerintem a Sony nincs. Tehát most vagy az van, hogy ők pontosan tudják, hogy 6 hónap múlva jön a PC-s, és 12 hónap múlva meg a PlayStation Plus-os bekerülés, vagy pedig ez azt jelenti, hogy hát ez a 6-12 hónap, ez majd azt dönti el, hogy mennyire frekventált címről beszélünk, mondjuk egy Sackboyról, vagy mondjuk egy God of War Ragnarökről. Igen. Lehetséges, hogy... Abszolút. Hát meg összefügg azzal, ami a következő hírünk is érinteni fog, hogy abszolút elindultunk a digitalizáció felé, ha tetszik, ha nem. Itt, ha nem bánod, átvenném a szót, mert egy érdekes hipotézisre fogom kifuttatni. Kezdjük azzal, hogy kurvára igazunk volt megint. Igen, rohadtul igazunk volt. Ezt már régóta pedzegetjük, tehát szerintem, aki mondjuk aktívabban követ minket, vagy egyáltalán tüzetesebb szemmel szemléli a piacot, és van fantáziája, az nem lepődik meg azon, hogy a Sony ezt bejelentette, és azon sem, amerre tart ez az egész. Tom Henderson csapott le, egyébként ez már report, tehát ez már jelentés, úgyhogy ez hivatalos. A Sony 2024-re tervezi bevezetni, szándékosan így vezetem fel, aztán majd kifuttatom arra, miről van szó végeredményben, tehát 2024-ben tervezi bevezetni a lemez meghajtó nélküli PlayStation-t, ilyenünk már van egyébként, de a csavar az a történetben, hogy külső meghajtóként tenni elérhetővé a jövőben a lemez meghajtót a PlayStation-höz. Ez egy külön megvásárolható, fontos, nem lesz a dobozban. Igen, hanem igen. Külön megvásárolható petiférjaként lenne elérhető a PlayStation-ökhöz. Ez egy olyan PlayStation 5-höz. Ezt úgy fogják megoldani, hogy ez egy 2024 átlag szeptemberére tervezett modell lesz, ami kap egy plusz PlayStation C-Type csatlakozót, és majd ebbet fogod tudni bedugni a Blu-ray meghajtót, és ezzel fog majd tudni működni. Bonz TTV, nagyon szépen köszönjük neked. Na most, ez, amit tudunk, hogy ez nagyjából valószínűleg így fog kinézni. Várhatóan egyébként, pont azért, mert hogy az Ausztrál PlayStation, amit láttuk, hogy... Most már többi piacon is elérhető, igen. Tehát azt több szempontból könnyítettek, ilyen fél kilóval könnyebb lett, tehát látjuk, hogy a gyártósor az kezd átállni az energiattak hatékonyabb per olcsóbb PlayStation 5-nek a gyártására, ami ugye az előszobája ahhoz, hogy elkészüljön a PlayStation 5 Slim. Elképzelhető. Szerintem ez az lesz. Elképzelhető, hogy a 2024-re tervezett szóban forgó lemez meghajtó nélküli PlayStation 5, az már a PlayStation 5 Slim lesz. És itt jön be még egy érdekes hír, hogy ez nem egy harmadik PlayStation lesz a piacon. Az egyetlen egy. Hanem az egyetlen PlayStation 5 lesz a piacon. Ezt így emészgessük. Tehát azt jelenti, hogy nem lesz fizikai meghajtós PlayStation. Csak a csinálsz. Hát megveszed hozzá. Ha megveszed hozzá a külön jó pénzért árult lemezt, akkor majd lesz. De 2024-től nem lesz fizikai meghajtós PlayStation 5 a piacon. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Sony 2024-től tulajdonképpen jó, van egy kis lábjegyzet, hogy ha megveszed a külön meghajtót, amit majd azért jó pénzért fog árulni, ebben ja, egészen biztos vagyok. Persze. Tehát ha megveszed, akkor oké, de gyakorlatilag a Sony 2024-től nem számol fizikai lemezeladásokkal. Hát nem az lesz a... Mondjuk szerintem most se az volt a cél, de ez a finoman elkezdelek tolni a felé. Ez már nem finom tolás. Igen, pont ez... azért nem, mert azért aki konzolt vesz, az az ember kényelmes. Ez nem bántásképp mondom, ez ezért van. Én is azért játszok konzolon, kényelmes. Nem fogok elmenni és venni egy jó, én lehet, hogy még talán. Elmegyek megvenni külön a meghajtót, mondjuk nekem pont nem kell, mert meghajtós PS5-ön van, de az emberek nagy része, aki így vásárol PlayStation 5-öt, nem fogja külön 40-50-60 ezer forintért megvenni mellé a meghajtót, hanem bemegy, vagy hazaviszi, beköti, és vásárol a sztorba, vagy előfizet PlayStation Plus-ra. Ez egy, ahogy te is mondtad, nem finom taszigálás arra felé, hogy felejtsétek el szépen lassan a fizikai adathordozót. Emlékszel legutóbb, amikor a Reflektorban arról beszéltünk, hogy nagyon komoly logisztikai problémák vannak most már a PlayStation a PlayStation-nél bukik ki, hogy hogyan szállítsák jobbra-balra, talán pont a konzolról beszéltünk egyébként, hogy mennyire nehéz az eltás, de szerintem a játékról. Hogy recesszió, üzemanyagárak, meg stb. Pont egyébként itt a közösségben volt egy nagyon érdekes visszajelzés, hogy a Last of Us Part One fizikai kopik nem jutottak el Magyarországra. Nem lehetett megvenni. Mert elkapkodták. Nem voltak. Tehát ilyen kéthetes előrejegyzések voltak a megjelenés. Igen, de mondom, hogy előre elkapkodták. De nem a collectionről beszélek, hanem a rendes. Szerintem azokat is. Nem tudom, azt mondták, hogy így nem lehet kapni. Tehát nem is kaptak. Nem de most már kevés, de ugye erről beszéltünk a múltkor, most már itthon is egyre kevesebb helyen lehet kapni, és most már bemész egy, nem mondom, hogy 576-ban, mert az már régóta nincs, mi van még konzolvilág? Utódja, nem tudom. Mit tudom én, mi van. Oda is bemész, és egyébként játékokat 30-40%-os arányban látsz, és már teli van minden mással a bolt, mert annyira visszaestek a fizikális eladások. Én el tudom képzelni, hogy a Sony egyébként egyrészt azért tervezi ezt meglépni, mert számít azzal, hogy tartósan fenn fog állni mondjuk egy ilyen logisztikai probléma egyfelől, másfelől a fizikai kopikat egyébként egyre költségesebb lehet valószínűleg egyébként polcon is. Tehát gondolj bele, aki kevésbé tudja, hogy kereskedelemben egyébként polcdíjat fizet, helydíjat fizet mindenért. Ki kell fizetned a sztornak azt, hogy polcon tartod azokat a szarokat, hogy feltöltöd, hogy kiszorítsa mondjuk mondjuk az Xboxot kicsit messzebb. Tehát ez pénzbe kerül. Minden pénzbe kerül, ami ilyen, és lehet, hogy a Sony egyébként gondolkodod, és azt mondja, figyelj már, bazd meg. Az emberek egyébként szeretik a digitális vásárlást, egyébként egész jól is haladunk, egyébként is ebben az irányba tendálunk a live service modellel, úgyhogy ez egy teljesen logikus lépés. És még egy apróságot ide beraknék. Könnyen lehet azt mondani, hogy jaj, de hát ez nem jelent az égvilágon semmit, mert most csak azért, mert kirakták a Blu-ray meghajtót így külön megvehetőbe, ez nem jelenti azt, hogy a Sony nem számol ezzel az egésszel, tehát maradnak majd a fizikai kopik. Aki tényleg ilyen, annak felhívnám a becses figyelmét a Kinect-nek az életútjára. Amit a Micro egyébként szintén összebundlölt kezdetben ugye az Xbox-szal, aztán rájöttek, hogy ja, hát az annyira nem is kell az Xboxhoz. Ja, hát aztán, aztán annyira nem kell az Xboxhoz, hogy köszönjük, akkor lehet, hogy Kinect sem kell. Nem, mert ott ugye az teljesítményt fogott le, illetve emiatt drágább volt, mint a PS4. Más volt az indok, de egyébként szerintem ez egy lépés lehet a PlayStation 5 árának a csökkentéséhez. És egyébként milyen érdekes lenne, bejelentenék a Slimet, azt mondanák, hogy valamennyivel csökkentik a PlayStation árát, hogy ebből Magyarországon mennyit fogunk érezni, azt nem tudom. Fogod azért az a Blu-ray meghajtó, az ilyen jelentős. Erről beszéltünk, hogy a költségoptimalizásnak, a gyártás technológiának a javulásán kívül valószínűleg ez adhat még egy nagyobb lökést, hogyha kiveszik belőle a Blu-ray meghajtót. Igen, úgyhogy ez egy költségcsökkentő lesz, ugye a benne lévő alkatrészeket is szépen azért költséghatékonyabban állítják elő, úgyhogy ebből mindenki profitálni fog, a birtoklás kényszert pedig érdemes lesz levetkőzni, mert aztán most készül levetkőzni a fizikai adathordozókat. Itt Dolphy Dracoon kérdezte, hogy a sztorban megvásárolt játék olyan, mint a Steamnél relatíve kölcsönzem. Igen, amennyire én tudom, egyetlen egy olyan platform van, ahol ez nem így működik, az pedig a CD Projektnek a GOG-ja, ahol gyakorlatilag DRM-mentesen birtoklod a játékot. Minden más az így működik. Tehát, hogyha a Sony holnap azt mondja, hogy kihúzza a csatlakozót, akkor baszhatod a 1000 játékodat is. Még a single playereket is, tehát nem csak a Destiny-ket, meg a multiplayer orientált dolgokat, hanem a single playereket. Hát ha van benne olyan dolog beépítve, ami neten keresztül ellenőriz, akkor igen. Egyébként, hogyha nyilván le van töltve neked a játék, és nem igényel semmi online csekkolást, akkor játsz, tehát tudsz vele továbbra is játszani. Egy ilyen online autentikációs lófasz mindenféleképpen kikül meg, akkor is a single player. Majd erről beszélünk, hogy ez nem teljesen így van a Xbox-ból, például most vették ki, nem teljesen, de valamennyire. De ez majd később. Na, akkor majd arról is szó lesz. Szóval mondom, hogy ilyen jövőképet dédelgessetek magatokban, még van 2 év, hogy búcsút vegyetek a fizikai kopiktól. Aztán meg különböztek meghajtunk. Ez nem úgy lesz kivezetve. Tehát tudom, úgy csak dramatizálom a dolgot. De mindig azt csinálom, hogy eltűnik az összes fizikai adathordozó, de ez már erősen a kondicionálás. Nem tudom, hogy már a következő generációban meglépi a Sony, avagy nem. én szerintem talán ott még nem az utániban már biztos, hogy előbb-utóbb nem lesz. Tehát ez nem lesz fizikai hordozó. Egyébként, amit pont Schweizer Sándor mondta, hogy a használt piaccal mi lesz, ez szerintem a másik ok, amiért kihúzzák ebből az egészet, mert hogy a használt piac egyébként... Nekik már nem termel hasznot. Nekik nem termel hasznot. Az nektek jó, nekik nem jó. Tehát olyan pénzek cserélnek gazdát, amiből ők semmit nem látnak. Úgyhogy valószínűleg ez is benne lehet ebben az egészben. Lehet, hogy meghagyják ilyen tessék-lássék módon. Ugye az előző generációnál pont húzott egy cseleset a Sony, amikor ugye a Micro bejelentette, hogy fizikai játékot is csak úgy tudsz továbbadni, hogyha eladod valaki másnak, annak vennie kell hozzá egy ilyen egyszeri aktiválási kulcsot. Így próbálták ugye a használt piacból kihúzni a pénzt, és akkor erre jött az a, itt improvizált a Sony, tudod, hogy ez a játékmegosztás PlayStation-on, és akkor tessék, itt van. És lehet, hogy ilyen tessék-lássék módon fel lesz tartva úgy, hogy figyelj, ha nagyon akarod, igazából mi így is úgy is adunk el Blu-ray meghajtót, bemész a MediaMarktba, tudsz venni. Most, hogy erre rásütöm a PlayStation logót, fehér lesz, és egyébként drágább, de ott az opciód, illetve hogyha nagyon körülnézel, akkor biztos találsz olyan helyet, ahol mondjuk egy-két fizikai kopit még be tudsz szerezni. Ha a másik fél teljesen átáll digitálisra, és azt viszont látom, hogy a Micro az sokkal előbb fogja meglépni. Tehát ott nem mondom, hogy ennyire agresszívan, ott csak rá fognak kondicionálni, hogy te ne akarjál büdös életbe soha többet venni ugye fizikai kopit, vagy egy Game Pass-t. Nem kell fizikai kopit. Pont ezt akartam felvetni, hogy oké, hogy a Sony azt mondja, hogy leszámol a fizikai lemez meghajtóval. Leszámol a fizikai kopikkal is? Nem. Csak mondom, szerintem ilyen tessék. Biztos, hogy nem. Én biztos, mert nem. Hogyha én kiadok egy konzolt, amihez natív nem mellékelek fizikai lemezjátszót, akkor én kiadnék viszont fizikai lemezt. A muszáj vagy, vagy nem azt mondom, hogy muszáj vagy, de akkor szemen köpnéd azokat a vásárlóidat, akik ott álltak a sor legelején, egy évvel előre, és megvették drágábban a fizikai adathordozós PlayStation 5-öt, és ebből már vannak sokan. Az early adoptereket minden egyes területen arra használják, hogy szopassák. Ezt tudják az early adopterek is. Szerintem ez egy olyan szempont, amit így ráadásul, akkor lesz már 5 éve piacon a PlayStation 5, ugye 5. számozott éve piacon a PlayStation 5, 5 év távlatából szerintem lehet húzni egy merészet. Tehát mint ahogy a One X-nek sem volt túl sok köze az alap One-hoz. Ebben a generációban nem fogják kivezetni a fizikai kopikat. Egy olyan undorítót még megléphetnek, és egyébként erre fel tart az ipar, hogy azon a lemezen nincs semmi. Hát azon már most azon egy nagyjából. És egyébként most ezen itt siránkozunk. PC-ről eltűntek a fizikai kopik. Itt pont mondta Titus Williams, ameddig minimális nyereséget is hoz, szerintem lesz fizikai kopi. Nem igaz, mert ha ez így lenne, akkor PC-ről nem tűntek volna a fizikai kopik. És ott is a végén már csak egy Steam kód volt benne. Igen. Megvetted a dobozt, nem volt benne a lószor. Úgyhogy ezt tényleg ne higgyed, amíg egy minimális nyereség is van. Nem, amint már csak minimális nyereség van rajta, abban a pillanatban ki fogják vezetni a picsába az egészet. Mondom, ebben a generációban én nem látom ezt, ahogyan indult, és akkor már most meglépték volna, hogy már most sem tudtál volna venni hozzá a meghajtót, mondjuk jött volna a népharag, de azt még most nem. A következőnél már szerintem azon múlik, hogy a Micro mennyire megy el ebbe az irányba. Ha nagyon, akkor a Sony is meg fogja lépni. Vagy azt mondja, hogy mi még jó fejek vagyunk, és tessék, lássék, még lesz fizikai meghajtó, de az nagyon távoli. Tehát egyébként, ahogy halad ez a generáció, mindenki lenyugodhat, ez a generáció, ez szerintem hosszabbat fog futni, mint az előző. Ez nagyon sokáig itt ez lesz. Ez valószínűleg sokáig itt lesz velünk. Na, beszéljünk egy kicsit a hűségprogramról. Igen. PlayStation Stars, szintén elindulunk egy picit a digitális világba, erről röviden beszéltem az előző reflektorban, ne nyomkod a delete-ét, mert hogy kitörled itt az egész tartalmat, akkor én szívbajt kapok. Azt nem venném a lelkemre. Mit segít rajtad az, hogy elmondunk egy hírt, és kitörölsz belőle egy sort? Csak hogy láss, értsétek, vannak ilyen sortörések, ami miatt Balázs teljesen elkámpicsorodva jött. Mert én azt pluszba rakom bele, hogy lássam, mikor szerkeztem. De hogy pluszba teszed bele, a Word-ben megírod, és a Google Doc-ban képződnek azok a plusz sortörések. Jó, mindegy. Nem ez a hír. Szóval, a digitalizáció, PlayStation Stars, ez a PlayStation digitális hűségprogramja. Múltkori adásban röviden beszéltem róla, ugyanazóta lement a State of Play, picit jobban kifejtették. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy játékok fölött leginkább rendszer szinten működő achievement programrendszer. gyakorlatilag, ahol mondjuk, hogyha játékoknál hasonlítom össze, mondjuk, hogy játszottak egy MMO-val, vagy mondjuk RPG-vel, vagy hasonlóval, vannak a napi küldetések. Igen. Ahol bemész, és azt mondja, hogy mondjuk a napi küldetésed az, hogy ölje meg ebből hármat. A heti küldetésed az, hogy csinálj meg minden nap egy napi küldetést. Na, hasonló dolgot kell elképzelni, csak rendszer szinten. Tehát mondjuk azt mondja, hogy a mai küldetésed az, hogy oldjál ki három achievementet tök minden milyen játékból. Aha. Vagy indíts el egy játékot mondjuk PS Plus-ból. Vagy mit tudom én, játsszál 3 órát. Ezek egyszerűbb achievementek, mert ezek ugye a rendszerből közvetlenül monitorozhatóak. Igen, tehát ilyen dolgokra kell készülni, és ha ezeket így eléritek, akkor ezért kaptok ilyen, hát több dolgot mondott a Sony, egyrészt ilyen digitális, nem is tudom, mit currency ez a ilyen elkölthető lóvé, igen, digitális lóvé, amire azt mondták, hogy a PlayStation Network-on is elkölthető, tehát ebből nekem az jön le, hogy akkor elvileg játék is vásárolható. Valószínűleg ez vagy úgy lesz szabályozva, hogy meg lesz szabva, hogy mik azok a játékok, ilyen indifosok, meg ilyesmi, amire költheted, vagy annyira minimális pontot kapsz, hogy mit tudom én, másfél év után tudsz 10% kedvezményt lehúzni valamit. Szerintem még azt sem lesz, hogy ezek ilyen sapkák lesznek, meg mit tudom én. Az a másik, mert azt mondták, hogy a PlayStation Store-ban is el... Nem, PlayStation Shop-ba, bocsánat, ugye, ahol ilyen pólókat, meg ilyen lófaszokat lehet venni. Igen. Elvileg oda is felhasználható lesz. Valamint kapni fogtok nem achievementeket, hanem ilyen digitálisan gyűjthető vackokat, ilyen avatárokat, meg hasonlókat. Az átteszem, ilyesmi volt a PlayStation 4-en is a... Voltak ezek a mozgóhátterek, meg ugye az ikonokat lehetett kioldogatni, volt, hogy játékhoz kaptál ilyet meg, és ezek jó pofa dolgok egyébként. Ha nem mennek el nagyon NFT irányba, hanem ezek tényleg ilyen plusz dolgok lesznek, hogy kicsit feldobják a profilodat, azt támogatom. Tehát amíg nem azt látom benne, hogy ez valamilyen pénzlehúzós lószar, hanem hogy egyébként is játszanál, akkor valamilyen irányba nyilván terelgetni fognak ezek a dolgok. Igen. De hogyha kapsz értük ilyen kis jutalmakat, ez egy jó pofa dolog. Illetve amit említettek, hogy nagyobb jutalom jár azért, ha egy játékot elsőként platinázol. Na most ezt nem úgy kell érteni, hogy megveszed a játékot, kiplatinázod akkor, hanem mondjuk régión belül te vagy az első. Na ezt azért sem értem, mert mondjuk tipikusan, aki tartalomgyártó, és mondjuk előbb megkapja a kódot, az külön lesz kezelve. Jó, hát tőlem nem kell félteni azt. Az biztos, hogy téged, tőled nem féltem. De hogy azért elvileg, ami nagyobb jutalmak is járnak, nem tudjuk még pontosan, hogy fog kinézni. Valószínűleg ez az egész a Accolades rendszer helyére fog bekerülni. Ugye ez az a PlayStation profilotokon belül aztán már is tüntették. Ugye ez az volt, hogy ha multiplayert játszottál valakivel, akkor lehetett ilyen izéket adni neki, ilyen lájkokat, meg ilyen lófaszokat, és akkor ment fel ott a szinted, ilyen kis jelvényeket kaptál érte, ezt ugye kinyírták, és valószínűleg ennek a helyére fog ez az egész bekerülni, és amiért ez megszületett, ez valószínűleg az, hogy a Microsoftnál már működik egy ilyen, Microsoft Rewards néven fut, és azt hiszem, hogy ilyen hélós skineket lehet vele kioldani, meg hasonlókat, meg talán, hogyha elég izét összeszedsz, akkor a De azt vágod, hogy az jutalom az minden szarért. Tehát, tehát én sosem játszottam FIFA, tehát nem sosem játszottam, játszottam már FIFA-t, de évek óta nem, meg szerintem Xboxon sem, de nekem kioldogatott ilyen FIFA-s rewardokat, meg mindenféle ilyen szarokat, úgyhogy el lehet képzelni, hogy teljesen ilyen ambivalens témában is fogtok kapni mindenféle nyereményeket. Hozzáteszem, egyébként szerintem nem probléma. Úgyhogy, úgyhogy nyomják csak. Nem, hogyha ez ugye háttérben egy el van, így passzívan, engem majd triggerelni fog arra, hogy minden nap bekapcsoljam azt a rohadt PlayStation-t, hogy kioldjam a napi achievementeket. Hát téged már csak ezzel lehet rávenni, hogy játsz. Hát egyébként ugye most két hete nem kapcsoltam be a PS-t, úgyhogy ja, de nyilván a játékok is kellenének hozzá. De most be van tárazva egy pár így ötletbe, hogy mi. Azt mondtam neked egyébként, hogy most felkeltette az érdeklődésemet, hogy nekiálljak cyberpunkozni? Ja, de szerintem az neked hamar el fog múlni. Lehet egyébként. Na mindegy, csak mondtam, hogy... Hát erről beszéltünk, hogy most az anime miatt. Azt hiszem, hogy... De nem is néztem az animét, ez magától jött. Nem, mert láttad a Discordon, mindenki arra pofázik. Azt én kezdtem. Nem. De már előtte. Arról beszéltek, hogy én szeretnék cyberpunkot. Nem, arról nem beszélt senki. Arról beszéltek, hogy neked is kéne. Ja. Ki kéne próbálnom végre. Most már el kéne jutni a menü másik feléig, mi? No, beszéljünk arról, hogy mi történik. Újdonságok lesznek a Sony-nál. Ne azt nézd, hogy mikor lesz végre cigi szünet, hanem beszéljünk a hírekről. Beszéljünk a hírekről. Ez egy nagyon rövid hír, és mindenki kezelje feltételesen. Ez még a State of Play előtt jött ki ez a hír, és elvileg a State of Play alatt, amit bejelentettek, az nem vonatkozik ide, mindegy, ezt most nagyon megkevertem. Az a lényeg, hogy az a hír járja, a The Insider Twitter csatorna hozta le, ami elvileg összefüggésben van a The Snitch-el, aki ugye viszont valós módon megjósolt több játékbejelentést, tehát ott az elég valid. Hozzáteszem, hogy ezt, aki ezt lehozta, ezt a hírt, azt a Twitter csatornát azóta törölték. Fasságokat napoltott össze. Ő azt mondta, hogy az elkövetkezendő 2-3 hétben, ez egy múlt heti hír egyébként, be lesz jelentve egy teljesen új AAA belső fejlesztésű játék a Sony-tól. És elvileg ebben nem tartozik bele az, amit lelepleztek a State of Play-en. Ez több mint valószínű, mert ott majdnem az összes játék külső fejlesztésű volt. Ugye a Team Ninja-s is, tehát a Team Ninja nem tagja a Sony First Party line-upjának, csak sok exkluzív tartalmat gyártanak oda. És azon kívül csak a God of War Ragnarök volt, úgyhogy nem tudom itt igazából mi lehet. Nem akarok találgatásokba belemenni, de belefogunk. Én inkább azt mondom, hogy mit szeretném. Én végre szeretném tudni, hogy a Bluepoint mi a szaron dolgozik, mert az nagyon sok ilyen felvetődést keresztül húzhatna. Akkor már lehetne kifele söpörni a mindenféle Silent Hill-es, Metal Gear-es, meg egyéb Bloodborne-os lófasz híreket, ha tudnánk, hogy mit dolgozik a Bluepoint. Ebben egyébként teljesen igazad van. Én más stúdiónak a bejelentésének jobban örülnék, de talán a Bluepoint tenne helyre a legtöbb pletykát. Tehát igen, abszolút egyetértek ezzel. A band az nem Days Gone 2-n dolgozik, ők egy hasonló open world játékon dolgoznak, de nem, az nem a Days Gone 2. De még lehet a Days Gone 2? Nem, az ki... Megmondta nekik a Sony, hogy nem lehet a Days Gone 2. És akkor bemegy, de a Days Gone 2 lett. Bocs, nem ide. Na, csak annyit olvastam, a Days Gone 2. Days Gone 2 lett maradt. Ilyen lenne. Project valami, tudod, és akkor ez mégiscsak a Days Gone 2. Ja, tényleg, a dolgozunk azon, de egy Project Days Gone 2 néven csináljuk. Azért nem a Spider-Man, meg azért nem, mert elvileg ez teljesen új cím. Tehát nem Insomniac, tehát nem a Wolverine, nem a Spider-Man 2. Na most ugye a többi stúdiót, hát még talán ugye az izéket lehet ide venni, a Gorillát, akik a újfajta Killzone-on dolgoznak állítólag, meg ugye a Call of the Mountain-on, de arról tudunk. Nem is tudom, Housemarque-nak még marha messze lesz az új játéka. Hát tavaly tették le a Returnalt, úgyhogy ez még odébb van. Így van. Mást meg nem is tudom, hogy ilyen nagyobb stúdiójuk. Hát még VR-os tartalmat jelenthetnek be, de hogyha AAA-n, az kevésbé gondolnám. Talán a Sony Santa Monica másik címét, bár azt meg nem hiszem, hogy ennyire rádobnák a God of War megjelenésre. Bocsát, itt ez mit jelentett? Konkrétan miről szól a pletyka, hogy bejelentenek valamit, vagy megmutatnak valamit? Megmutatnak valamit. Akkor ez viszont lehet, hogy a Naughty Dognak a multiplayer játéka lesz, nem? De arról is már tudunk. Ez elvileg eddig sehol nem volt bejelentve. Tehát ez nem Ezek ez a bejelentés lesz, vagy leleplezés? Leleplezés. Tehát de akkor lehet, hogy tudunk róla, hogy már ez van, csak most vagyok megmutatni. De arról már láttunk egy ilyen rajzot. Meg ne az legyen valami új. Új IP-t mondanak, azt mondják, új IP. Hát ez új IP lenne. Jó. Ne akard azt. Mutathatnak belőle bármit. Én érdekes, tehát én is várom, hogy fog jól kinézni élőben, hogy fog működni a Last of Us-os multi, de... Tudod, amiért nem tartom valószínűleg. De egy új címnek örülnek, egy új IP-nak. Fogunk már még beszélni arról, hogy még nem néztem végig a híreket, de fogunk már még beszélni szerintem arról, hogy ezeket a bejelentéseket amúgy miért nem érdemes mostanában egyre inkább komolyan venni. Nem, mint ha egyébként, főleg így Jeff Grubbnak voltak mostanában egyébként olyan híresztelései, amik rendre kiderült, hogy nem igazak, és most volt pont a héten egy forrás, akiről meg konkrétan lebukott, meg be is vallotta, hogy fasságokat hordott össze folyamatosan. Ja, volt egy ilyen, igen. Az itt van egyébként? A hír nincs, de nem volt olyan nagy hír. Volt egy youtuber, aki telikamuzott mindent. Nem mi voltunk. Nem, volt egy faszi, aki... És akkor ugye végén mondta, hogy egyébként ez csak azért csinálta, hogy legyen hírverés körülötte. Igen. Te konkrétan Silent Hill híreket hozott le, úgy, mintha szivárogtatott volna, és tudott volna róla valamit, és aztán beismerte, hogy ja, egyébként csak faszkodtam, bocs. Az érzésre, hogy nagyon sokan játszanak hasonlóan Conteo csatornát, mint mi. Mi le vagyunk védve, mert mi átvesszük a híreket. Tehát, hogy ha a fasságot mondunk, akkor valaki más mondta a fasságot, mi csak átadtuk. Nem mondok semmit. Na. Beszéljük valamiről, amit sokatokat érdekel. Tüvári napszemüveg 2. PlayStation blogra kitettek egy új összefoglaló videót a új PlayStation 2-ről, ami ugye elviekben jövő év elején érkezik. Én már nagyon várom. Ugye erre szintén van egy fogadásunk Zolival, hogy valószínűleg milyen árkategóriába fog majd érkezni. Te azt mondtad, hogy biztos... Te mondtál valamit, én meg az igazat, igen. Arról volt, hogy szerintem 200 000 forintnál meg fog állni a PSVR 2-nek az ára, Balázs azt mondta, hogy onnan fog indulni. A mostani gazdasági helyzetet figyelembe jött, tuti, hogy nem. De mi a gazdasági szakemberek vagyunk, Balázs nem, de én igen. Így, hozzáteszem, most voltunk borvidéken, hol a bor? Te meg itt. Az a 10 évvel tartozik. Vagy én neked, várjam. Ez sosem tiszta. Na segítek. Jól van. Majd az egy Dézsába. Szóval, PSVR 2 volt egy másfél-két perces ilyen bemutató videó, ahol egyrészt megmutatták a technológiákat, amiket használni fog a PSVR 2. Például villanyára. Valamint a nagyobb játékokat így mutogattak belőlük részleteket. Volt, hogy ez a kettő össze is volt vonva, tehát megmutattak egy játékot, és ebben hogy fog működni a dolog. Ezeken így röviden végigmennénk. Először a játékokat, amikkel demozták igazából, ugye az a Horizon Call of the Mountain, az a Horizon Forbidden West-nek egy ilyen VR-ra átgondolt változata. Firewall Ultra, ami egy ilyen taktikai játék, nekem ránézése olyan volt, mint a Rainbow Six Siege. Azt tudom, hogy ennek volt egy nagyon sikeres változata a PSVR 1-re. Volt ez, No Man's Sky, az várható volt, a Resident Evil Village, tudtuk, hogy jön a VR tartalom belőle, illetve az új Walking Dead játék, ami szintén egész jól nézett ki. És akkor, hogy milyen dolgokat demoztak, egyrészt ugye mutatták a szemenkénti 4K-t HDR-rel, ami egy elég nagy ugrás, gyakorlatilag egy űrugrás az előző PSVR-hoz képest, tehát nem fog kifolyni a szemetek, mert egyrészt magas felbontású lesz, másrésztről meg magas frissítési rátával. Aztán a szemkövetést, ezt egyébként pont a Firewall Ultrába demozták úgy, hogy ment a csávókám, így a fegyverrel, és felhozták, tudod, vannak ezek a fegyverkörök, amikor tudod váltogatni a fegyókat, mint például a GTA-ba is van, tudod, hogy így felhozza, és akkor lehet, és akkor amerre nézett a csávó, akkor azt választotta ki. Ez egy tök jó dolog. 110 fokos lesz a betekintési szög, ez egyébként ez annyira nem nagy... Ez nem szög, tehát hogy ezt mindenki... Igen, tehát annyit látsz be. Ez 10 fokkal nagyobb egyébként, mint a PSVR-nál. Aztán a finger touch detection, tehát ez a hogy érsz hozzá a kontrollerhez. Ugye a kontroller teljesen átgondolták, egyébként egy sokkal élhetőbb kontroller fog. Kicsit olyan, mint a vannak ezek a vívótörök, annak a markolata. Nagyjából úgy néz ki. De ha nem láttatok még vívótört, akkor a Steamnek a gyakorlatilag majdnem, VR. Majdnem minden modern VR már ilyet használ. És akkor ez a kontroller pedig meg fogja kapni ugyanazokat a funkciókat, amik a DualSense-ben benne vannak. Haptic feedback, adaptive trigger. Amit elsőnek ki szoktak kapcsolni a legtöbben. Igen, tehát valószínűleg. Mondjuk a VR-nál ez egyébként lehet, hogy jobban fog működni. Ott egyébként azt hiszem, hogy a fejeden is fog rezegni ez a szar. Folyamatosan? Hát az, hogy folyamatosan, nem miatt gondolom, ahogy... Jó. Minek magyarázok ilyen dolgokat? Te a falnak beszélnek. Mondjuk te sem tudod, mi az a fal. Adaptív fejben. És ugye, ami még nagy előrelépés lesz, hogy még a PSVR 1-nél úgy működött a visszajelzése, tehát úgy helyezett el térben gyakorlatilag a VR eszköz, hogy volt egy kamera, ami nézte, a helyzeted, ugye itt pont fordítva lesz, itt több kamera fog lenni magán a VR headseten, és ő fogja a környezetet figyelni, és ez alapján helyez el. És pont emiatt van még PSVR-es hírünk egy, ez pedig az, hogy ezek miatt a technológiai különbségek miatt a Sony hivatalosan is megerősítette, hogy ez az eszköz nem lesz visszafele kompatibilis. Én nem emlékszem pontosan, de nekem van egy olyan érzésem, hogy én ezt viszont megjósoltam. Az, hogy ez... Igen, szerintem mondtál ilyet. Ösztönből jön, nem tehetek róla. Hogy ennek mi volt az oka, azt viszont, hogy ezt mi indokolhatta, azt viszont te mondtad el. Igen, tehát, hogy lehet itt bullshitelni, hogy a trekkelés, meg minden, ezek kiküszöbölhető problémák, ezeket update-tel meg lehet oldani. Tehát nem pusztán, biztosan nem az indokolta, hogy ez egy fejlettebb eszközt, ezt tudni. Nem csak. Inkább csak ráfogták. Itt szerintem az volt, hogy azok, főleg a jobban menő PSVR játékokból el lehessen őket adni megint. Tehát félreértés, ne essék, látni fogjátok az első évben, hogy az olyan VR játékok, amik picit nagyobbat mentek, azok valami update-tel, vagy remasterelt verzióba, inkább úgy mondom, remasterelt verzióba újra teljes áron meg fognak jelenni PSVR 2-re. Tudod, mire leszek kurva kíváncsi? Hogy erről hogyan fogják meggyőzni az átlag mezei embert? Mit? Csak mondom, hogy miről beszélek. A átlag PSVR játékot eddig lerögzítetted mondjuk, mit tudom én, 1080p, 60 fps-sel, ha kurva ügyes voltál. Igen. De mondjuk streamelted, ha kurva ügyes voltál. Igen. Na ezt sem fogod többen tudni streamelni, mint 1080p, 60 fps-ben, mert a Twitch nem eszik meg többet. Ha ügyes vagy és VOD-ra föl fogod tenni 4K 60 fps-ben, akkor fasza. De melyik VOD támogat 4K 60-at? A YouTube, hogyha mondjuk feltöltöd videóformában. Nem csak 4K 30-at? Nem, 4K 60-at is feltöltöd. Sőt, 8K-t is támogat a YouTube, hogyha feltöltöd. De nem a streamelésről. A streamelésről. Ja, azt se tud Full HD-nál többet. De tegyük fel, hogy mondjuk lerögzíted az anyagot és feltöltöd utólag. Akkor mondjuk a 4K-i 8K-ig is felmehetsz. De itt is bejön az, hogy annyit butít a képen, hogy szerintem kurva nehéz lesz kiszúrni a konkrét különbséget egy régi PSVR-es tartalom, meg egy új között. De még ha jelenés lesz, akkor sem fogod tudni akkora mértékű ugrásnak ábrázolni, hogy átjöjjön milyen benne vagy, valóban átélni. Tehát szerintem ezt az eszközt olyan kurvára kell majd turnéztatni, hogy mindenki bele tudjon szállni, és mindenki ki tudja próbálni, és át tudja érezni, hogy ez milyen élmény, hogy... Zoli, egy semmilyen VR eszközt nem tudsz átadni videóba. Ezt ki kell próbálni, és egyébként azt nem tartom, tehát én nem tartom valószínűleg, hogy nem fog látszani a különbség, kurvára fog látszódni azért. Akkor a felbontás és minőségbeli ugrás lesz már PSVR 1 és 2 között, ha ránézel egy Farpointra, ami a viszonylag jobban kinéző, jobban fogyó, sikeresebb PSVR 1 címek között volt, és mellé rakod mondjuk a Call of the Mountain-t, hát azért az egy jelentős különbség. Nem azt mondom, hogy a fejeden a headsettel nem fogod látni a különbséget. Azt látod videóba is. Hát arra kurva kíváncsi leszek. Azok a grafikai asszettek, amik voltak a régi PSVR alatt, azok ilyen kiszart hányás minőségűek, tehát hogy az még PS4 Pro-n is geciszarul nézett ki. Azért odaraksz mellé egy tényleg magas felbontás, jól kidolgozott, meg több asszettet látsz. Tehát a régebbi PSVR-os játékok azért viszonylag beszűkült helyen, kevés elemmel dolgoztak, és mondom, ezt tudom felhozni, mert azt mutogatják a legtöbbet, meg talán az a leglátványosabb, a Call of the Mountain-ra meg így ránézel, és ja, ez kb. Olyan, mint ha beraktad volna magad a Forbidden West-be. Jó, mondom, legyen úgy, csak nekem van egy ilyen jó, de te elképzelés. Zsebből utálod a VR-t. Nem utálom a VR-t, csak sosem láttam, hogy normálisan működne. Jó, mondjuk én a PSVR-t sem tudtam beüzemelni, úgyhogy... Na, hát ez... Még nem volt hozzá türelmem, megmondom őszintén. Tehát amikor egy rohadt konzolos VR eszköz összehez, és háromszor nem tudom elindítani a kurva Iron Man-t, akkor úgy voltam vele, hogy inkább lesz alap. Jó, hát ez most egyszerűbb lesz, mert ugye egy darab vezeték, egy C-Type, azt hiszem, hogy csak az elején van talán a PS5-nek. Az elején nézni. Biztos van. Kettő darab. Kettő van? Igen, nézd meg, ott van egy és kettő. Akkor oda bele tudod zúzni, és plug and play működni fog. Hm. Pontosan azért, mert már nem kell kalibrálni semmi szart, úgyhogy ez a része az jó lesz. De azért azt mondta a Sony, ha valakinek kedve van és szeretné PS5-ön használni a PSVR 1-es eszközét, azt adapterrel meg lehet oldani. De továbbra is használhatjátok a régi PSVR-t a PS5-ön is, ha szeretnétek. Jó, nem ez a cél, de... Na és mi lesz még? Van még Sony sír. Mennyi ja, ja, nem volt a több, amit ez akartál meg? Ja, ja, az ennyi volt. Akkor. Nem, ez ennyi volt. Volt egy érdekes, több szempontból érdekes hír, és inkább ilyen okfejtés jellegű volt. Ezt Jeff Grubb szállította. Sonyhoz kapcsolódik, úgyhogy az Xbox Expansion podcastben tért rá ki. Mit keresett ott? Minek ment oda? Meg akartam mutatni, hogy jobban tudja. Ja, igen. Na mindegy, és így megkérdezték, hogy mit tud a régóta rebesgetett Bloodborne remasterről. Jaj, várj, kevertem Jeff Grubbot valaki mással, bocsánat. Jó, mindegy, igen. Már baj, nézzük. És ő azt mondta, hogy ő azt tudja, hogy ahogy jelenleg kinéz a piac, ez inkább ilyen következtetés levonás volt. Nyilván valamit tud a háttérben is, hogy nem lesz. És hogy miért nem lesz. Azt mondta, hogy ennek két fő oka van. Az egyik, és az egyikből következik a másik egy kicsit. Az egyik az, hogy túlságosan nagy siker lett az Elden Ring. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag, ami erőforrás van a From Software-nél, azt az Elden Ring viszi. Miért ne vinné? Gyakorlatilag ugye a legesleg, tehát bőven túlhaladta még akár a Dark Souls 3-as eladásokat, és a Bloodborne-t is, meg mindent, pedig azok is jól fogytak. Ahhoz kell tartalmat gyártani, azt a franchise-t kell továbbvinni. Teljesen érthető. Felvetődik a kérdés, hogy ugye a Demon's Souls-on kívül a Bloodborne azok közé, az IP közé tartozik, amiket a Sony birtokol. Uh-huh. Tehát az nem a From Software-é, nem a Bandai-é, az a Sony-é. Miért nem adja oda másnak? És akkor másik csapat dolgozhatna rajta, például a Bluepoint. Erre még az volt a válasza, és ez egyébként nem annyira meglepő, így, hogy belegondolok, hogy állítólag akkora spagetti kód a Bloodborne, annyira egy összetákolt dolog így a háttérben, hogy ha valakinek odaadod, aki nem a From Software, az csak így nézne. Hogy ezt még így hogy. Ami megint csak érthető, és akkor lehetne azt mondani, hogy oké, de akkor csinálják meg ugyanúgy, és majd a From Software besegít, de ezt pontosan azért nem fogják megtenni, mert ők most az Elden Ringgel el vannak fogalva. Úgyhogy ezért nem. Hát Elden Ring DLC biztos lesz, eddig szinte az összes játékokhoz jött mindig egy vagy kettő. Aha. Úgyhogy, ja. Ez ugye annak nem beszél a lehetőségét, hogy egy folytatás ne jöhessen, mert nyilván ott lehet a nulláról dolgozni, meg valószínűleg nem a Bloodborne botorjára fogják felhúzni, hanem a tippen nem kéne, akkor a Demon's Souls remake-re. Ez elvetné egy remake lehetőségét is? Persze. Új engine-re újraalkotni az egészet? Szerintem igen. Uh-huh. Szerintem igen, mert ha csak nem úgy döntenek, hogy a alapoktól újraírnak mindent, mint uh-huh. ahogy csinálták ezt a Demon's Souls-nál, uh-huh. akkor viszont az még messzebb van. Uh-huh. Tehát azt, hogyha mondjuk a Bluepoint akkor kezdte el, mikor készlettek a Demon's Souls-szal, és onnan vesznek át egyébként sok mindent, amit nehéz, mert azért a Bloodborne teljesen máshogy működik, még az alapmechanikák hasonlóak is, akkor is sok idő. Annál tapasztalatlanabb stúdiónak meg nem adnám, mert odaadod egy vakmókusoknak, be, meg akik normális kódot sem bírnak olvasni, azok mit csinálnának? Átírnák az Inify-ba a felbontást, azt kiadnák jobbágosan. Nagyjából. Meg azt mondom, nem csodálkoznék rajta. Ne, én sem csodálkoznék rajta, főleg ugye most a vakmókusok nagyon jóban vannak a Sony-val, mert azt hiszem ugye a God of War PC sportján is dolgoztak, meg azt hiszem most a Ratchet-en dolgoznak, meg ezért pár dolgok. Blindborn. Úgyhogy lehet új megközelítés lenne. Ez tuti. A vak vezet világtalant. Szerintem ezért nem készül egyébként a PC sport sem. PC sport. Na, beszéljünk arról, hogy mi van a PlayStation exkluzívokkal. De várjál már egyébként itt, túlmentünk azon, hogy... Min? Nem mentünk túl. Na mindegy, valami így eszembe jutott, de aztán kiderült, hogy nincs itt semmi. Jó. Ha már chatfalat nem olvasod, a híreket azért átnézhet. Nem, a chatfalat olvasom folyamatosan. Azt beszéljünk tudom. Arról, hogy ugye szó volt már arról, hogy jönnek a PlayStation exkluzívok folyamatosan PC-re. Beszéltünk itt a 6 hónap, 16 hónapos rátartásról. Na úgy hírlik, hogy fog jönni még egy PlayStation exkluzív játék. Egy nagyon várt PlayStation exkluzív játék fogja megérni a PC-s kiadást. Igen, ez szerintem többeknek volt az igénye. Egyébként igen, olvastam, hogy a Spider-Man Miles Morales időközben bejelentették PC-re. de nem ez, egy másik nagyon, nagyon várt játék is fog érkezni, ez pedig a Sackboy The Big Adventure. Zacsi fiú nagy kalandja. Igen, az, jöhet a Zacsi pacsi. Ez úgy szivárgott ki, hogy felkerült SteamDB-re, azt hiszem az Zacsin mentek ráadásul, tehát a kiolvadható ilyen jutalmak, pont ezek kerültek publikusba, és innen tudjuk, hogy valószínűleg lesz. Pontosan nem innen tudjuk, mert sejthettük korábbról, mert hogy ez már abban az Nvidia leak-es szarban is benne volt, abban a doksiban. Hát abban benne volt minden. Én már szerintem abból a Máriós, abban aztán volt egy Mario játék is, hogy az fog jönni PC-re, ez a Super Mario, ez a 2.5D-s valami. Nem a Paper Mario volt? Nem. Ez a New Super Mario 3D, vagy nem tudom mi. Nem de tudom. Azon kívül egyébként szerintem már minden beigazolódott. Nem tudom. A Dragon's Dogma 2 bejelentés is megvan, úgyhogy igazából... Megvett a Dragon's Dogma, abban volt benne a God of War PC-sport, abban volt benne a Returnal PC-sport, a Sackboy, hogy miért ezt hagyták utoljára, nem értem, nyilván a legjobbat hagyják a végére. De abból az Nvidia League-ből ugye kb. Minden. A Returnal PC-sport az megérkezett közben? Nem, de az be lett jelentve. Na, a fasza. Jó, és van még egy PC-s exkluzív, ami érkezik és végre kapott dátumot. Uncharted Legacy of Thieves Collection PC-re október 19, 4K, ultraszéles monitor támogatás, újra dolgozott user interface, meg beleraktak egy csomó új grafikai opciót. Ez ugye az Uncharted 4-et és a Lost Legacy-t fogja tartalmazni. Úgyhogy a régebbieket nem. Mondjuk azt egyébként meg is tudom érteni, mert CR-ről átdolgozni az egészet. A PS3-ra nem fogják portolni. Bár ugye egyszer már átportolták PS4-re a... Milyen collection volt az is valami Uncharted Collection, vagy Trilogy, vagy nem tudom mi. Nathan Drake Collection. Nathan Drake Collection. Azt meg lehetett volna már portolni? Mindegy. Mondjuk kiadni PC-re azért az első rész nem öregedett túl jól, még a többi hagyján, de azért az első rész a maga idejében sem nézett ki túl jól. Aha. Meg elég bénácska is volt. Lehet, hogy ezt azért nem erőltették. Hát fogták a két legjobban sikerült szerintük legjobban sikerült részt. Egyébként tényleg a két egyik legerősebb rész. Én vitatkoznék vele nálam, az Uncharted 2 magasabban van, mint a 4, de rögtön utána ott van a 4 is. Tehát. Nálam is a páros Uncharted-ek működnek a legjobban. Technikailag meg aztán abszolút a jobb is. Tehát, úgyhogy lesz, kaptok Uncharted-et, és akkor amíg azzal játszotok, addig telik az időm, hogy megjelenjen a Zacsi fiú. Zacsi fiú. Na beszéljünk egy kicsit arról, hogy zajlott a TGS. Én fogok beszélni még a TGS-ről eléggé terjengősen, mert azért ott történtek olyan... Fú, igen. Tehát ott azért történtek olyan dolgok, hogy így hubazd meg. Na az egyik az, hogy terítékre került a Resident Evil 4 remake. Ugye ezt nagyon várjuk, jövő március vagy április valahogy így fog érkezni. Évelején jön, várjuk, szerintem nekem ez látatlanban mondom, hogy ez a Resident Evil 4 intonáció lesz a kedvencem. Pedig te azt utáltad a legjobban. Én nem azt utáltam a legjobban, volt Resident Evil, amit jobban utáltam, de én kifejezetten nem szerettem a Resident Evil 4-et. Sajnálom, nekem az a fajta váltás ott és akkor nem jött be annyira. Azt egyébként úgy emlékszem, hogy végigjátszottam, de kurva régen volt. Kizárt de viszont a Resident 4-et azt nem csak játszani fogok vele, de érzésem szerint ezt nagyon fogom szeretni is. Na most érkezett egy nagyon érdekes hír, mi szerint Prevgenre hogy fog érkezni a Resident Evil 4 remake? Úgyhogy ugye a kommunikáció úgy indult, hogy Resident Evil 4 remake az igazi next gen élmény. Platformok, PlayStation 5, Xbox Series S és X. Majd a Tokyo Game Show-n valaki így odament, hogy és PlayStation 4. Ami egyrésztről adja magát, mert nyilván ugyanaz a re-engine fut alatta, mint a 2 remake, a 3 remake, meg az összes többi alatt. Tehát technikailag megoldható, hogy PlayStation 4-en is fusson a játék. Nyilván megnézték szerintem az eladásokat, mondjuk a Rezi 8-ét, vagy a Rezi 2 remake-ét. Ilyen felosztásban adtak el belőle, ki kell adni PS4-re. Ami érdekes, Xbox One S, és itt a Prevgenről beszélünk, tehát van S és van X verzióra nincs említve. Ebben az alapban is benne van. Nem zárnám ki teljesen, mert a PS4 sem volt alapból említve, de arra azért picit kisebb esélyt látok. Nézd, alapból az Xbox One az egy gyenge konzol. A generációja, hát ha nem veszik a Switch-et, tehát a leggyengébb gond. Gyengébb volt, mint a PlayStation ugye alapból. Azért másképp is az X megerősebb volt, mint a Pro, de szerintem a Microsoftnak ugye itt a politikája jöhet szóba, hogy hiába tudná mondjuk a One X elhajtani a PlayStation, a Resident Evil 4 remake-et, de nyilván ez a politika, hogyha kiadják úgy, hogy a One X-en fussanak, akkor futni akár az összes többi Xboxon is. Na most valószínűleg ezt nem játssza be a Capcom, hogy addig butítsa le, amíg esetleg a One-on is méltóztat elindulni és megmozdulni ez a szar. De kiadták, én úgy tudom, hogy azokra is kijöttek a remake-ek, a többi remake. Igen, elvileg megoldható. Megoldható. Fosul nem. Fut rajta, nem a legjobban fut, de az úgy elfutogat. Nem tudom, hogy tényleg akkora ugrás lesz ez a négynek a remake, amit láttam belőle, ugye ez nagyobb terekkel is dolgozik, mint a kettő, meg a három, és ugye azt is tudni kell, hogy azok, amikor megjelentek, azok ugye fix kamera nézetesek voltak, a négy pedig már szabad kamera nézetes. Ugyanúgy beszűkítve mentél egy adott pályán, de szabadon mozogtál, tudtad forgatni a kamerát, meg minden, ezért valószínűleg ez gépigényesebb megoldani. Annyival meg szerintem nem volt erősebb a PS4, lehet, hogy van a háttérben egy deal. Nem ez lenne az első. Én megmondom őszintén, most már tényleg azon a ponton vagyok, 2022-ben vagyunk, kurvára el kéne engedni a Prevgent, úgy, ahogy van. Tudom, szűk keresztmetszet, hogy hozzá lehet-e jutni a mostani generációs konzolokhoz, még szűkebb keresztmetszet, hogy mennyiért, de szigorúan most az, hogy játékfejlesztői oldalról, így is kint van, mennyi? Kint van már 20 millió PlayStation-öt? Szerintem igen. Nagyjából ugyanennyi Xbox Series SX is gazdára talált. Tehát 40 millió Next Gen konzolra érje már meg kiadni azt a kurva Resident Evil 4 remake-et. Lehet, hogy görényül hangzik, de erre még a PC-sek is, tehát talán bele kéne férjen. Úgyhogy én így gondolom, én pártolom nagyon, hogy haladjunk előre, és kezdjen el felpörögni ez a generáció. Ehhez pedig a Capcom menjen előre, ne hátra. Legyen így. Valakit kérdezte, és csak egy pillanat erejéig térjünk ki rá, hogy lesz-e idén még Sony Showcase? Én, amit most mondok, azt ne vegyétek készpénznek, főleg azért nem, mert többször megerősítettük, hogy lesz az elmúlt három héten, és nem volt. Nyilván ezeket mi is átvettük valahonnan. Ugye egy State of Play-ünk volt, én azt mondanám, hogy kurvára szükség lenne rá. Én adnám. Nagyon-nagyon-nagyon szükség lenne rá szerintem, de az, hogy gyakorlatilag mindjárt vége a szeptembernek, és eddig nem nagyon látszik, hogy a Sony ki akarna adni egy showcase-t, nem merem megkockáztatni. Szükség mindenképpen lenne rá. Ha bárminek az előfutára ez a hír, hogy 2-3 héten belül bemutatják az új IP-t, akkor annak úgy lenne értelme, hogy mivel State of Play most volt, akkor ezt egy showcase keretein belül tegyék meg, de én erre már nem mondok semmit. Csabisztron mondja, hogy decemberi Sony évzáró, szerintem, hogyha a Sony meg akar valamit mutatni decemberben, akkor azt a Game Awards-ra rátolják. A Game Awards-on nem fognak értelmes játékot mutogatni, és sosem jelentettek be. Keserű nulla, a szádíze. Nulla, nekem? Nézzétek vissza, légy szíves, a tavaly és a tavaly előtti Game Awards közvetítésünket, és a Zoli reakcióját a végén. És mondjátok azt, hogy nekem keserű a számíze. De én legalább nem tartok attól, hogy meg fognak verni, én csak akkor parázok, ha tényleg megvernek. Közel jársz hozzá. Ugye? Ha már közel állunk a kiütéshez. Úgyhogy nem hiszem, hogyha lesz ilyen bejelentés, nem a Game Awards-on lesz. Oda majd be fognak mondani egy csomó mindent, aztán lófasz nem lesz. Meg mindent megnyer a God of War, meg a Elden Ring. Lenne egy kurva komoly kérdésem. Ledaráljuk még a Micro-t, vagy rohadtul szeretnél szünetet tartani? Milyen hosszú a Micro-s rész? Csak azért mondom, mert ugye utána még van egy rövid hírezésünk hosszú. Nem olyan hosszú egyébként, mint amilyen hosszú ez a... Ez már rövid hírek. Ezek még mindig a rövid hírek. Igen. Csak utána meg az úgy, menjünk el a Micro feléig, vagy... Ne, felébén és semmiket ne hagyjuk abba. Jó. Nem, semmi nem szeretek feljebb hagyni. Akkor inkább tőled kérdezem, hogy szeretnéd? Szerintem a Micro-t azt daráljuk még le. Jó lesz az. Jó, legyen. A Micron akkor még végig megyünk, és akkor utána tartunk majd egy nagyon rövid szünetet. Kösz kívánatra. És itt én vagyok a köz? Igen. Jó. Kinek a szava számítana, hanem a tiéd?